Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatin ve euzubike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşri ve şef'i vel vetri ve leyli daisir. Hel fi zalika qasamul lidi hicr. Sadakallahu alazim. Allahumma enfa'na bil Kur'anil azim. Barik lana fi elhamdülillahi rabbil alamin. Nestağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum allazi la yamutu abada ve dafa'tu anni ve ankum su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kıymetli kardeşlerimiz, iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Cuma gecesi olmak hasebiyle yarın Cuma günü olması itibariyle büyük bir bayram. Zaten her hafta bu bayramı idrak ediyoruz. Gecesini, gününü ibadetle ihya ediyoruz. Allah Teala ölene kadar cümlemizi Cuma'nın ehlinden eylesin. Amin. Bir de Kurban Bayramı gecesinde bulunuyoruz. Tabii bu her zaman muvaffakat etmez. Denk düşmez. Bayram gecesinin Cuma gecesiyle birleşmesi. Zaten Cuma gecesi Kadir gecesinden eftal sayılan mezhepler var. Ahmet bin Hanbel'in mezhebinde radıyallahu anh. Abdülkadir Geylani Hazretleri de o mezheptendir. Ama en azından tabii ki Kadir gecesinden eftal demesen de Kadir gecesine muadil düşen gecelerden. Şimdi de 10 gecelerdeyiz. Ve leyalin aşır. 10 geceleri yemin ederim Mevla buyuruyor. Birkaç haftadır onları anlattım size. Hadis-i şerifte teadil küllü leyletin mina bir kıyam leyletil kadir. 10 gecelerin her birinin ibadet lehiyası Kadir gecesine kıyamına denktir. Bu da 10. gece. Şu anda biz 10. gecedeyiz. Yarın 10. gün. Kurban bayramı hep Zülhicce'nin 10. günü olur. Hiç değişmez. 10. gece, bayram gecesi gün sonra gelir. Yarın 10. gün Zülhicce-i Şerife'nin hicri aylar itibariyle hem de 12. ayda zaten son ay. Ve bu 12. ayın 10. günü Kurban Bayramı günüdür. Bu gece yani Leyletü Nahr, Nahr gecesi, Nahr kurban kesmek, boğazlamak anlamına geliyor Kur'an-ı Azimuşşan'da. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. O Rabbin için namaz kıl ayetinde bazı müfessirler bayram namazı kıl, kurban bayram namazı kıl manasına tefsir ediyorlar. Müfessirlerden bazıları. وَنْحَرْ kurban kes manasına geliyor zaten. Dolayısıyla bu gece Leyletül Nahr Adha da deniyor. Leyletül Adha, İdül Adha, Kurban Bayramı gecesi. Adha, Udhiye'de kesilen kurbanlıklar manasındadır. Onun için zaten 10 gecelerin 10. gecesidir. 10 gecelerden biri olmak hasebiyle Allah-u Teala'nın yemin ettiği gecelerdendir. Her gecesi, Kadir gecesi denk olmak hasebiyle Kadir gecesine zaten muadildir. Bir de üstüne Cuma gecesi olmak hasebiyle Tekitleniyor. Efendim, kaç fazilet bir arada idrak edilmiş oluyor. Rabbim Tebareke ve Teala tembellik halini, uyku halini, gevşeklik halini cümlemizden izale eylesin. Bu mübarek gecede, yarınki mübarek sabah namazında, sabah namazından sonra, bayram namazına kadar olan, işrak vaktine kadar olan zaman zarfında tekbirlerle, tehlillerle, takdislerle, tahmidlerle, tesbihlerle, zikirlerle, dualerle geçirmeyi ve müstecap dualara, makbul dualara mazhar olmayı cümlemize nasip eylesin. Bu mübarek gecede ve yarınki gün Allah indinde günlerin en büyüğü. اَعْظَمُ الْاَيَّامُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ Allah'ın de günlerin en büyüğü. Ta ondan büyük gün yok. Şimdi Arafa gününün bu geçirdiğimiz gün, hacılar Arafat'ta olduğu, bu Arafa gününün işte cehennemden en çok azat ettiği gün, kulların günahlar mağfiret eylediği gün, şeytanın en hakir, en rezil duruma düştüğü gün, çünkü büyük günahlar, küçük günahlar hepsi af oluyor. Bugün o itibarla tabii fazileti çoktu. Orucu itibariyle biliyorsunuz, geçen seneye kefaret, bugün oruç tutanın gelecek, önümüzdeki senesine de kefaret, geçmişine de kefaret, bir ileri bir geri iki seneyi kefaret olan hiçbir oruç daha söylem yok. Hiç böyle bir oruç, nafile oruç yani yok. Onları geçen hafta da temas etmiştim. O itibarla ama Allah'ın de günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Neden? Yarınki gün akıtılacak, Allah için akıtılacak kurban kanı kadar bir daha seneye kadar hiçbir günde o kadar kurban kesilmeyecek. Nafile kurbanlar her zaman kesiliyor. Adak kurbanları kesiliyor. Hayır sadaka kurbanları kesiliyor. Ama vacip kurban, vacip kurban mesela bugün kesilemezdi. Bugün kesilemezdi. Ölmüşlerin ruhuna hediye niyetiyle kesilen kurban bugün kesilebilirdi. Alaaddin Efendi babamıza ruhuna hediye olmak üzere kesilen kurban bugün kesildi. İsmaila'da her sene kesilir. Arafe'den kesilir. Çünkü fakirlere et biraz erken ulaşsın diye vacip olmadığı için, nafile manası olduğu için onu Arafe'den kesilebiliyor. Ama şimdi bana kurban kesmek vacip. Ben mesela bugün kesseydim olmaz. Bu gece kessem olmaz. İlla ki yarın Kurban Bayramı günü olacak. Kurban Bayramı işte namazından sonra kesilecek. Yani oradan başlıyor. Dolayısıyla vacip kurban bir tek Kurban Bayramı günlerinde kesiliyor. Tabi yarın yani başlangıcı yarın bayram, yarın sabah. Başlangıcı Kurban Bayramı namazı. Dolayısıyla vacip kurbanın kesilmesi itibariyle bir de bütün dünyadaki Müslümanlar, 2 milyara yakın Müslümanlardan kurban kesenler var. Bu kurban kesenlerin hepsi de o günde kesiyor. Dolayısıyla Allah için akıtılan kanların efendim başka günlerde bunun binde biri denk gelmez yani. Binde biri denk gelmez. Çünkü vacip olduğu için herkes aynı günde kesiyor. Vacip olanlar tabii maddi durumu olanlar için. Hal böyle olunca Allah'ın dinde Allah için bu kadar kurban kanı akıtılıyor. Onlar canlarını feda etmiş oluyorlar. Normal bir kasaba et olarak değil de Allah'a kurban olarak canlarını vermiş oluyorlar. Bu çok büyük bir mesele. Çok büyük bir mesele. Onun için dualar %100 kabul oluyor. Bu gece bayram gecesi, Kurban Bayramı gecesi olmak hasebiyle o hususta birkaç ayet hadisten bir kısa bir şey okurum. Ondan sonra çok konuşma zamanı değil. Yani ibadet zamanı. Bu 10 gecelerin hepsi böyleydi. Günleri böyleydi. Biz vakitleri bereketsiz adamlarız. Bilmiyorum. Ömrümüzde hiç bereket yok. Yani geçmiş ulemanın, evliyanın amellerine, ibadetlerine, kitaplarda devamlı mutala ediyorum. Efendim sıralı hem de not alarak birçoğunu gözden geçiriyorum. Yani aklımız duruyor. Akşamla yatsı arasında hatim yapıyor ya. Akşam yatsı arasında evvabini zor yetiştiriyoruz ya. Hatim yapıyor. Buna keramet derler. Buna tayyi zaman derler. Zamanın bereketlenmesi manasına geliyor. Bunun bu hak. Bunu İmam Nevevi, bütün ulema, müçtehitler bile beyan etmişler. Yani bunun böyle zatların olduğuna dair. Şimdi de vardır mutlaka. O inkar edilemez yani Mahmut Efendi Hazretlerimiz gibi zatların vakitlerindeki bereket bizde var mı yani? Yani bir günde yaptığı işi bir senede yani yetiştiremezsin. Bir senede. Bir günde gittiği sohbet, yaptığı, kıldığı namaz, tuttuğu oruç, zikir, ibadet, vaaz ettiği, teke tek görüştüğü, sırf telefonlarıyla baş edemezsin. Yani insanlara cevap vermekle baş edemezsin. Hasta olur, yatağa düşersin yani. Öyle bir mübarekleri biz gördük yani. Ama şimdi bizde maalesef bu bereket yok. Yani bu acayip bir şey. Yetekara bu zaman zaten hadis-i şerif zaman böyle birbirine yakınlaşacak. İşte seneler, ay gibi aylar, hafta gibi haftalar, gün gibi günler, saat gibi saatler, dakika gibi girdi birbirinin içine yani. Onun için sohbet de yapamadık. Geçen hafta bir sohbet yapmadık. 2,5 saat. Ne anlattık biz 2,5 saat? 2,5 saat de millet alemleri gezer ya. Yani tabii boş konuşmuyorum. Boş konuştuğum manasına gelmez. Bütün konuştuğum ayet hadisten. Ama amele vakit kalmıyor. Gecelerde hala tam bir uzamadı. Biraz uzadı, biraz 40-50 dakika uzadı ama yani 4'ü 5 geçeye falan gitti. Hepten 3'ü 20 geçeydi. Yani bir 40-45 dakika aldı ama ne olacak? Çay iç. Ondan sonra demli çay. Ondan sonra bir de kahve. Ondan sonra bir de çerez. Ondan sonra bir de baklava. Ondan sonra bir de dondurma. Aman. Kardeşim kervan kalktı gitti. Allah'ın dostları gidiyor. Yani kazandılar. Ahireti kazandılar. Dünyayı kazandılar. Her şeyi kazandılar. Biz ne dünyayı kazandık ne ahireti kazandık. Helak olup gideceğiz ya. Ömür bitti. Sermaye bitti. Ha şuradan her gün 3 lira 5 lira efendim kesseler senden o parayı vermemek için 40 takla atarsın ya. Burada ömür sermayesi gidiyor. Dakika gidiyor, saat gidiyor. Sen ne 3 lira 5 lira ne 5 bin dolar ne 5 kilo altın ya bir dakikaya alamazsın 5 kilo altından bir dakikayı. Geri getiremezsin. Geri getiremezsin. Bak 10 geceler 9'u geçti. Hem cuma gecesi hem bayram gecesi şu 10. gecedeyiz ya. 9'u geçti. Nerede bir daha seneye kadar? Getiremezsin yani. Her gecesi Kadir gecesine denkti. Ne yaptık? Ne yaptık? Evvabin kılabildik mi? Teheccüd kılabildik mi? Secde suresi okuyabildik mi? Mülk suresi okuyabildik mi? Yani en azı konuşuyorum. Asgari sünnetler yani. En az. Normal bir vasat Müslümanın yapabilmesi icap eden. Vacip manasında icap eden demiyorum. Fazilet bakımından yani Yasin Şerif okuyabildik mi? Ne yaptık abi ya? Munkize istiğfarı, munkize kurtaran istiğfarlar. Ya okuyabildik mi? Bu üç gecede çok önemliydi. Hani konuştuk ya geçen hafta. Hangisi yapabildik? Hanım bir şey dedi, oğlan bir şey dedi, kız bir şey dedi. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Yani beni de meşgul edenler var. İlla hepimizi meşgul edenler var da. Ne yapacağız? Şurada paramızdan alsalardı ne kadar canımız acırdı. Etimizden et kesmekten daha beter olurdu değil mi? Paramızdan alsalar. Vaktimizden çalanlar, paramızdan, canımızdan çalanlardan daha beter bir şeydir yani. Etinden et kesenden, böbreğini aşırandan daha beter bir durumda bu vaktimizi çalanlar. Onun için Müslümanın vakti nakittir. Şu mübarek gecenin dakikaleri çok önemli. Hem Kurban Bayramı gecesi, senede iki tane bayram gecesi var zaten. Bu Üstad-ı Şerifler var, İbn-i Mace'de de var. İki bayram gecesi hakkında. Hani 10 geceler var ayrı. Ramazan son 10 geceleri var ayrı. Muharrem'in ilk 10 geceleri var şimdi bundan sonraki ay. Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşına yanaşıyor. Orada da bir 10 gece var, 10 gün var. 10.sü Aşure ile yine neticeleniyor. Bunun 10'u Kurban Bayramı ile, onun 10'u Aşura günüyle neticeleniyor. Ondan sonra var. 10 geceler var. 5 geceler var. 4 geceler var. Yani o 5'in Berat gecesinin çıktığı rivayet orada öbür rivayette 4'e iniyor o 4 geceler o demek. Ama bir de 2 geceler var. 2 gece. Bak 2'ye iniyor. Bu 2'ye inen gece o kandil ihyası müstehap olan 14 gece onu konuşmuyoruz. O diğer regaib var, miraç var, Recep'in 15'i var, Şaban'ın 15'i var falan filan. Onları konuşmuyorum. O senede 14 hatta daha da fazla sayıya çıkıyor. O manada söylemiyorum. Hadis-i şeriflerde özellikle yani adı verilerek. Mesela ayette Veleyalin aşır 10 gecelere yemin ederim diyor. Kur'an'da ayet yani bunda daha kaynak mı soruyorsun yani? 10 geceler diyor işte. Geçen hafta okuduğum 5 geceyi hiyaden ibadetle men ahyel leyaliyel hams ve cevet levul cennet. 5 geceyi ibadetle geçen cennet vacip olur. Cennet vacip olur ne demek? Ha iyi 5 geceyi ibadetle hiyat ondan sonra namaz da kılma, oruç da tutma, zekat da verme. Onu mu dedik şimdi? Zaten o 5 geceyi ibadetle hiyaden farzları, vacipleri haydi yapanlardır. Hiç farzı vacibi yapmayıp da 5 geceyi ibadetle hiyaden nerede görülmüş yani? Zaten Allah nasip etmez. Ayrı dava. Görüntüde nasip oldu diyelim. Ya, o zaten izaha muhtaç değildir. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Yani farzlar, vacipler bellidir. büyük haramlar, kebair günah bunlar, büyük günahlar, küçük günahlar bellidir. Takva zaten haramlardan sakınmak demektir. اِنَّمَا تَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Zaten ayetle bağladığın zaman Allah ancak takva sahiplerinden kurbanlarını kabul eder. Bu ayet kurban hakkındadır. Allah Kabil'in kurbanını kabul etmedi. Takva sahibi olmadığı için. Habil aleyhisselamın, kardeşi Habil aleyhisselamın kurbanını kabul etti. Bu ayet kurbanla ilgilidir. Ancak Allah takva sahiplerinden kabul ediyor. Ama orada geriden dolayı anlıyoruz kurban olduğunu. İzgarraba kurbanen fetukubbile mine hadîmâ ulem tekabbel mine l-âkhari. Ayetinden anlıyoruz. Ama hüküm umumidir. Allah kimin namazını kabul eder? Haramlardan sakınan. Kimin Ramazan orucunu kabul eder? Haramlardan sakınanlar. Kimin zekatını kabul eder? Haramlardan sakınanlar. Yani şimdi haramların en büyüğü 5 vakit namazdan birini terk etmek. Şirkten sonra en büyük günah 5 vakit namazın birini terk etmek. 5 vakit namazın bir vaktini bile terk eden kazaya bile bıraksa terk gibi büyük günahtır. Efendim bu adamın kurbanı kabul olur mu? Olmaz. Namaz kılmayan haccı kabul olur mu? Olmaz. Şirkten sonra en büyük günah yapıyor yani namazsızlıkla beraber. Nasıl haccı kabul olunur diye ben buna nasıl fetva verebilirim? Burada ayet var. Ancak müttakilerden kabul ederim. Ama küçük günah hepimizin düştüğümüz şeylerdir. Büyük günah da düşebiliriz. Beşeriz, şaşarız. Ama tevbe kapısı açıktır. Tevbe edersin, ısrar etmezsin, inat etmezsin, istiğfar edersin vesaire. Kul hakkıdır. Helallik dilersin, iade edersin falan. Çaresi var. Ölmemiş, çıkmamış candan ümit kesilmez. Ama onun için 5 gece ibadetle ihyat, bayram gecesini ibadetle ihyat, tamam cennet vacip oldu. Ya tabii ki cennet vacip oldu. Hadis ne buyuruyorsa ben onu söylüyorum ekle mükellef. Ama öbür ayet ve hadisleri de bilmeden cahilce konuşamam ki. Birleştirdiğin zaman ne çıkıyor? Emirleri tutan yasaklardan kaçan umumi manada. Yani genel anlamıyla bu var. Çünkü takvanın birinci basamağı şirkten sakınmaktır. İkinci basamağı zaten 3 basamaktır. İkinci basamağının zaten çıkmak için farzları yapmak gerekiyor. Farzları yapmayan müttaki denmez ki. Bu itibarla bu 5 gece ibadetle geçiren ne demek bu? Zaten 5 vakit namazını kılıyoruz. Ramazan orucunu tutuyoruz. Hac farz olmuş olanlar gitmişiz. Kurban işte vacip olanlar kesiyoruz. Yani bu herkesin bildiği şeyler. Dolayısıyla bunların yanı sıra diyor yani yanı sıra. Bunlar zaten farz. Farz vacip senin borcun. Borcunu mu konuşuyoruz şu anda biz? 5 gece ibadetle ihya etmek müstehap yani. Farz değil vacip değil. Sünnet müstehap. Sünnet müstehap olduğuna göre yani yatsıyı kıldıktan sonra yatsa sabah namazına kalksa bir daha sabah namazını kılsa. Bu adam günahkar mıdır? Değildir. Neden? 2 farzı da yaptı. Yatsı farz idi, sabah farz idi. Vitir vacip idi. Amelen farz demektir. İtikaden vaciptir. Yani inkar eden kafir olmaz anlamda. Vitri de kılmışsa, bu adam arada sünnet bile kılmasa, teheccüde kalkmasa, efendim secde suresi okumasa, mülk suresi okumasa, efendim işte mübarek bayram gecesinin namazı var, hadiste şimdi okuyacağım, onu kılmasa, bu adam günahkar olur mu? Olmaz. Neden? Müstehaplerin, sünnetlerin terklerinde günah söz konusu değil. Çünkü farz değil, vacip değil diyoruz. Lafa baksana şimdi. O zaman burada anlamamız gereken nedir? O zarardadır. Hangi zarardadır? Kardan çok büyük zarardadır. Çünkü bir de 2 rekat da olsa teheccüd kılsaydı, bir Yasin veya Tebareke bir secdesi bir şey okusaydı veya bu gece Cuma gecesi duhan mesela. 70 bin melek sabaha kadar istiğfar ediyor. Hele bir bayram sabahına günahsız çıkmak ne demek yani? Ondan sonra gufirale, Cuma gecesi duhan sonrası. Herhangi bir gece hakkında da bir hadiste var, Tirmizi'de bir rivayette. Kuvvetli rivayette yani daha tahsislisidir. Cuma gecesi buyuruluyor. Bu gece Cuma gecesidir. Sen şimdi burada Duhan suresini okumadan inşallah bana yatmak, uyumak nasip olmaz da veya uyusam da kalkıp gece okumak nasip olur diyelim şimdi. Kendimizi bağlamayalım. İnsanız. Hastalıklarımız var bu ara. İltihaplarım azdı. Çok idrar yolları, enfeksiyon işte PSA mıdır bilmem nelerdir, prostat onun acayip. Hastanelerdeydim yani yine bu hafta. Çok başıma işler geldi neyse. Duanızı beklerim. Yani insan hali tabii iltihap aşırı yükselince şekeri de düşüremiyorsun. İltihaplı bir durum oldu falan. Hala da devam ediyor antibiyotiklerle uğraşıyorum. Kendimizi bağlamıyorum dediğim ama şimdi sıhhatli olanla hasta olan bir değil. Bir de adamın sıhhatli zamanıyla hasta zamanı bir değil. Geçen hafta bunu da anlattık yani şimdi. Allah görür Celle Celle. Ama yine kendimizi zorlamamız lazım. Zorlayacağız yani. Uyumama yani. Ha anı yine bana şimdi bir arkadaş mesaj atmış yani şeyden bizim Mahmut'a. Ya işte hocam dedi ki bu üç geceyi hiç uyumadan ibadetle geçirmek lazım. Ne yapmamız lazım? Gündüz de mi uyumamamız lazım acaba? Gündüz de kardeşim, üç geceyi peş peşe uyumadan duracaksın. Bir de gündüz de uyumayacaksın. Ben böyle bir şey demedim ki. Ama Süfyan-ı Sevriler, İmam-ı Zühriler, bütün tabi'in, hazaratı, tebe-i tabi'in, sahabe-i kiram ne buyurdular? Bu on gecelerde kandillerinizi söndürmeyin. Yani ben burada ne dedim? Yani uyumayın anlamına geliyor. Uyumayın derken biz tabii onlar gibi maddi manevi kuvvetimiz yok. Büyüklerin kerametleri de var. Yani teheccüde kalkın. Mesela ben gece kısarım. Ben gece uyumadan durabilirim. Yarın da işim yok. Bu gece ibadet-i hayatim. İşraktan sonra yatarım. Yani bu manada dedik. Yoksa üç gece uyumayın. Ya bu ne biçim soru dedim. Maşallah dedim. Adam üç gece uyumuyor. Bir de gündüz de mi uyumayayım diye anlamış. Böyle bir şey olabilir mi yani? Olabilir de. Bende sifte yok yani. Ben üç gece uyumayayım. Gündüz de uyumayayım. Ondan sonra ne yapacağım abi? Farz namazda Fatiha'mı okuyorum. Ona buna mı sövüyorum belli değil. Çünkü sarhoşluktan beter, bir şişe şarap içmekten daha beterdir uykusuzluk yani. Uykusuzluk çok tehlikelidir. Dua derken beddua edersin diyor hadis-i şerif. Onun için öyle bir şey demedik biz. Uyku seni zorlama başladı, baktın ki kafan gidiyor. O zaman yatarsın. Ona göre bir daha kalkarsın. Bazen insana yarım saat uyku bile bir ayıklık veriyor. Bazen bir saat uyku, iki saat uyku bir ayıklık veriyor. Ben sana bir saat, iki saat yeter anlamda konuşmuyorum da. Bir ayıklık veriyor. Yani yeniden bir ibadete devam gücü veriyor. Veyahut da mesela şöyle bazı gene insan oturduğu yerde tesbih elinden düşer zikrederken. Zikrederken tesbih elinden düşse her elinden düşüşte bir tarikat dersi nafileden yazılır derdi Efendi Hazretleri. Alaaddin Efendi babamızdan naklederdi. Anladın mı? Bu vesileyle Alaaddin Efendi babamızın 1 Ağustos 1900 efendim vefatı 61 Ağustos olduğuna göre işte miladi hesaba göre 2020 ile 60. seneyi devriyesi olmuş olacak. Alaaddin Efendi babamız Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri'nin ruhu için bir Fatiha okuyalım. Euzü billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب هديمize Alaaddin Efendi babamızın ruh şerifine şu saatte şu mübarek cuma gecesinde bayram gecesinde ihsal eyle ruhaniyetini haberdar eyle derecesini âli eyle. Kendisine fevkat tecelli ihsaniyle geçmiş silsile-i meşayihin derecatına kendisini ilhak eyle. Ya Rabbel alem bizlerden hoşnut ve razı eyle. Hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi eyle. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahâbü sellem. Onun bu mübarek şeriatı, sünneti azimetle amel ederek yaşattığı bu tarikat-ı aliyeyi Nakşibendiye-i Müceddidiye-i Halidiye-i Ya Rabbi onun Efendi Hazretlerimize öğrettiği şekilde, Efendi Hazretlerimizden bizim öğrendiğimiz şekilde tatbik edebilmeyi, devam ettirebilmeyi, ölene kadar istikamet gösterebilmeyi cümlemize müyesser eyle. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Yani veli nimeti bilmek lazım. O nasıl İsmet Garibullah Hazretleri için söylüyor? Usmati bil usmati bil usmati bilmesi lazım veliyün nimeti. Veli nimetimiz odur diyor. Mekke'den o aldı geldi bu tarikat. Abdülhal Mekkeli Hazretleri. Yani o Halid-i Bağdadi'den. Vefalı olmak lazım. Alaaddin Efendi 24 kere hapse girdi. En az 6 ay kalmış her girişinde. Biz bir kere iki kere girdik cenazemiz çıkıyordu. Yani aslan derdi o derdi Efendi Hazretleri. Bize Mevla o kadar yüklemedi biz dayanamazdık derdi. O aslandı derdi. Yani 120 yaşına kadar böyle istikamet, devam, sebat, zikir, ibadet, gece sabahlara kadar uyumadan, etmeden, iştaktan sonra bir 40 dakika, 45 dakika uyumuşlar. Ama onlar kuvvetli yani maneviyat var. Manevi kuvvet var. Biz onlar gibi gücümüz yok. Onun için hepten sapıtmamak için arada bir uyuyoruz. Yani uyuyacaksın, yiyeceksin. Ne yapacaksın? Öbür türlü biz de evliya değiliz. Hususi evliyadan, umumi evliyadanız. Hepimiz müminler evliyadanız ama Allah'ın hoş düşmanları değiliz, müminiz. Ama hususi evliya, keramet sahibi makamında değiliz. Ya Onun için bize uyku yetmiyor, yemek yetmiyor, bir şey yetmiyor. Perişanız yani, perişan. Rezillik çekiyoruz ya. Rezillik çekiyoruz. Onlar uykusu da ibadet, şey, manevi hep haldeler yani, makamdalar hep. Biz öyle değil ki. Bizim uykumuz bir başka bela, uyanıklığımız başka bela. Bazı kere bizim uyumamız uyanıklığımızdan daha iyi yani. Hiç olmazsa uykuda günah işleyemiyorsun. Uyanıkken her tarafımız günah, gıybet, dedikodu, iftira, gözüm bir yana, ağzım bir yana gidiyor yani. Onun için büyüklerimize vefalı olmak lazım. Alaaddin Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Tarikat dersi yani yaparken böyle dalgınlık gelip de elinden tesbih düşerse her düşmesine bir nafile zikir yani bir günlük tarikat dersi kadar ki 5000 la ilahe illallah yazılıyor. Her elinden düştüğünde derdi. Zaten hadisi kutsi de var. Bir kul secdede uyuduğu zaman yani sen gidip de uyumak için secde yapmayacaksın yani. Ama ibadetle kendini yorarken insan bazı kere secdede uzun da tabii. Bizim secdede uyumamız mümkün değil. Neden? Üç kere Sübhane Rabbel Ala diyor. Biri giderken, biri gelirken bir tane Sübhane Rabbel Ala oraya. Ya rastlıyor ya rastlamıyor. Nasıl uyuyacaksın hacı abi? Uyumak mümkün değil ama 33 Sübhane Rabbel Ala diyorsan sünnette varid olan Sübhun Kuddüsünlerimi okusun, atin nefsi takva ve zekka. Dolu sünnette bunlar ezkarın 3. 4. ciltlerinde nim konuları bunlar. Rükudaki sünnet dualar, secdedeki sünnet dualar falan. Bunlar tabii ezbere bilmeden namazda okunmaz. Onun için biraz ezbere dayanacak bunlar. Bu çok sünnetler var mesela. Eûzü bi rıdâke min sehatike Cibril aleyhisselam emretti secdede bunu tekrar eyle diye mesela. İşte Berat gecesi anlatıyorum onu. Bunlar var. Adam uzun uzun zikrederse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat secdede kaldı olurdu. Bir saat secdede kaldı olurdu. Bir saat, iki saat secdede kaldı olurdu. Tabi. Bakara suresi okumuş, Ali İmran okumuş, Nisa suresi okumuş. Yani 400-500 ayakta okumuş. Bir rekatta bir de bunu düşüne düşüne dualarla şeylerle okumuş. Bu ne kadar zaman okunur? Zaten bir iki saatten aşağı okunmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı tertil üzereydi zaten. Hızlı okumaz da. Sen şimdi bu kadar da rükuda durmuş, o kadar da secdede durmuş. Bu sahih hadis. Yani İbn Abbas'ın gece takip ettiği namaz, teheccüd namazında. Sen bir saat, iki saat secdede durursan uyuma ihtimali var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyumaz. Onun kalbi zaten uyumaz. Yatakta da uyumuyor kalbi. Onu konuşmuyoruz. Ya ama burada bir uyuma ihtimali var ama bizde uyuma ihtimali yok ya. Ama insan çok ibadet yapar, gece ibadet. İşte bir kul diyor secdede uyuduğu zaman Allah-u Teala meleklere gönderir. Onu gösteriyor. İşhedü ya melaket. Yubahillahu bi melaket. Allah meleklerine o kuluyla iftihar ediyor. Ey benim meleklerim. Şu kulumu görüyor musunuz? Meleklere şey yok zaman, mekan, mefhum, mevli. Açıyor gözlerini. Sen o evinde hanımın bile haberi yok. Hanım orada hor hor çeşmede kızar biçiyor veya hanım secdede sen hor hor çeşmede kızar biçiyorsun. Ben bilmiyorum kim ne yaptığını, Allah görüyor. Yatağın kenarında o uykuda sen seccadede secdede. Sen de secdede uzun zikir yapayım falan derken secdede dalmışsın. Allah Teala meleklerine gösteriyor. Dünyanın neresindesin? Kim görüyor, kim görmüyor? Işık var mı, karanlık mı? Yandaki odadakinin haberi yok. Yanda yatakta hanımın haberi yok. Sen namaza kalkmışsın. Veyahut da hanım kalkmış, senin haberin yok. Ama Mevla meleklere gösteriyor. Yedi kat semanın melekleri onu seyrediyor. Meleklere ne buyuruyor? Ey benim melekler. Bu kulumla size iftihar ederim. Niye? Siz devamlı zikrediyorsunuz ama uykunuz gelmez. Açlık çekmezsiniz. Yemek ihtiyacınız yok, içmek ihtiyacınız yok. Abdestiniz bozulmaz. Göktaş'ın dediği gibi bu melekler ne rahat derdi ya. Kardeşim oruç tutuyorsun, iftar edeceksin. İftar ediyorsun, abdest bozacaksın. Ondan sonra su içiyorsun, bir çay içeyim diyorsun. Kafan başıma gelsin, bir çay içiyorsun abi. Tazdik-i mesane, halaya doğru. Abdest boz, abdest acele, abdest al, boz bir daha. Yemeden içmeden duramazsın. Ey benim meleklerim, bu kulumla size iftihar ederim. Neden? Bak ne kadar ağır uykusu var. Kalkmış teheccüde benim huzurumda. İbadet yapıyor. Orada da daldırmış secdede. Ruhu benim yanımda. Çünkü uykuya daldığın zaman ruh gidiyor. Zaten ruh bedendeyken uyuyamazsın ki. Uykuda iki kere ruhlarınızı alırım buyuruyor. Birine uyku diyorsunuz, birine ölüm diyorsunuz. Ölüm de bir daha mahşerde gelir. Uykuda uyandırmak için gelir. ruhu benim nezdimde diyor. Yani şu anda diyor ruhu onda değil. Ama bedeni secdede. Şimdi ruhu benim katımda, bedeni de seccadede, secdede. Görüyor musunuz şu kulumu diyor. Bu kulumla size iftihar ederim. Neden? Çünkü baksana ne kadar yorgunluğa rağmen orada secde yaparken daldı kaldı diyor. Siz yorulmuyorsunuz. Yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Erkeklik yok, dişilik yok. Siz tabii yaparsınız buyuruyor. Sizi otomatiğe bağlamışım. Ama cihat, en büyük cihat. Ya bir teheccüde kalkmak kadar bir şey var mı ya? Bayram gecesi ibadetle hiyat uyumadan diren. Diren derken baktın ki ne okuduğunu anlayamıyorsun. O zaman namaza da durmak caiz değil. Anladın mı? Ama insan bizim başımıza geliyor. Böyle kılak ederken birden bir ağırlık çıkıyor. Veyahut da uzun bir sure okurken bir şey ederken bir de baktın seccadede daldın yani. Bunu diyor. Yoksa sen daha namaza başlamadan zaten böyle yıkılıyorsun. Kafan başında değilken namaza duramazsın ki. Onu demiyoruz biz. Ama uzun kılanlarda bu vuku bulur diyoruz. Vuku bulur çünkü neden? Yani zaten az uyuyor, ibadetle ihya etmeye çalışıyor falan. Evliyaullah'ın halleri. Onlar acayip. Onlar acayip ama bazı evliyaya da bakarsın yatakta zannetersin. O da yatıyor uyuyor zannedersin. Ya. Sünnün-i Mısra Hazretleri. Mısır'dan adam gönderdi. Beyazıt Bestami Hazretleri'nin muhasırıydı. Bu ne yapıyor geceleri acaba? Sünnün Ebu Yezid el-Bistami sen o. Adam da geldi takip etti. Ondan sonra baktı yattı yatsıdan sonra sabaha kalktı. O da onu imtihan ediyor. Allah Allah. Tabii devamlı zikir halindedir Beyazıt Bestami. Ariflerin sultanı. Sonra o adam gitti falan. O da merak ediyor Beyazıt Bestami. Ariflerin sultanı nasıl olmuş? Koca Zünnün-i Mısri yani. Dedi ki bu nasıl vaziyet dedi böyle yani. Nasıl dedi ya? Allah Allah. Vardır dedi bunda bir iş. Neyse tamam. Dedi bir mektup yazayım bir daha git. Yazdı bir mektup. Ulan Mısır nere? Bestam nere? Adamlara bak ya. Ondan sonra bir daha gönder. Dedi ki işte Efendi Hazretleri işte ne buyuruyorsa o zamanki tabirle Şeyh Efendi Hazretleri yani bu gece çok uyuduğunuza dair bir rivayet geldi bize. Sizin şeyinizi takip edenlerden yani uyumuşsunuz falan. Nasıl oluyor bu bunun manevi bir açıklaması var mıdır diye Beyaz Bestami Hazretleri de ona cevap yazdı. Dedi ki efendim dedi Allah'ın dostlarının arif kullarının makamı o hale gelir ki efendim kafile yani evliya kafilesi sabaha kadar yol alır. O zatlar ise dedi durduğu yerde kalır yatar ama sabah o sabaha kadar gidenden evvel maksadına varır. Deyince bir şey anlamadı o da onu aldı cevap götürdü zünümsen. Dedi bu zatın makamını biz anlayacak halimiz yok. Bu başka bir makamdan bahsediyor. Ya koca Zünnün-i Mısri ben yetişemem dedi buna. Ya ne demek istiyor? Siz sabaha kadar uyanık durursunuz. Biz sabaha kalkarız. Sizden evvel varmışızdır. Beyazıt Bestami sen ne konuşuyorsun? Yani bazen diyorum aldanabilirsin. Arif-i billah bir zat, evliyalıdan bir zat uyuyor gibi bir şey. Allah Allah gece uyuyor falan. Sen anlamadığın işleri kafanı yorma abi. Senin gücün ne kadar? Sen gücüne kadar ibadetini yap abi. Evliya Allah hakkında konuşmayla. Ne diyor? Allah Allah. Beyazıt Bestami. Ben diyor müritlerime dedim ki Allah Allah. Müritlerime dedim ki sizin biriniz imanlılardan cehenneme girenlere şefaat edip cehennemdekileri kurtaramıyorsanız müridim değilsiniz. Bütün müritlerine öyle demiş. Benim müridim olmak için şart o makama çıkacaksınız ki cehennemliklerin hepsine şefaat hakkı alabileceksiniz Allah'tan. Bitti. Bundan aşağısını mürit kabul etmiyor adam ya. Sen neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Ariflerin sultanı. Allah Allah. Beyazıt Bestami. Yani yok böyle bir şey. Niye ariflerin sultanı demiş? Bütün evliya niye onu ariflerin sultanı demiş? Yani Cüneydi Bağdadi'leri hepsi niye onu kabul etmiş? Bu Kolay bir şey mi yani Abdülkadir Genel? Herkes Beyaz Bestami'den bahsediyor. Muhittin Arabi. Yani bütün bildiğimiz evliya Beyaz Bestami dediğim mi? Herkes onun sözlerini tevil etmeye uğraşıyor, tabir etmeye uğraşıyor, izah getirmeye uğraşıyor. Yani ne anlayacaksın yani? Allah Allah. Ahmet İbni Hatraveh, evliyanın reislerinden. Aman ya Rabbel Alemin. 1000 tane mürid ile geldi Beyazıt Bestami'ye biat etmeye. Ya. 1000 tane mürid ile geldi. Müritlerine de ne dedi yolda? Dereden geçecekler böyle. Şimdi şey, küçük dere değil. Deniz gibi. Gel dedi ki. Eğer dedi bu dereden hiç ayağı ıslanmadan yürüyerek geçebilen varsa Beyazıt Bestami'ye ancak onu götürebilirim ziyarete dedi. Yolda döküleni götüremem dedi yani. Ve bini de Ahmet İbni Hatraveh çok büyük bir velidir yani. Onun yüz binlerce belki müridi var da o 1000 taneyi özel seçmiş zaten. O da biliyor makamlarını. Bini de ayakları ıslanmadan abi dereyi geçtiler. İsteyen seccadeyi seriyor, denizin derenin üstünde kılıyor. Ondan sonra Beyaz Mesam Hazretleri'nin huzuruna girmeden dedi aman kalbinizi kontrol edin, şudur budur. Hepsi dereyi ıslanmadan geçmiş. O vaziyette müritlerine söylüyor yani. Kine böyle geldi. Böyle duruyor. Sen dedi ne bu kadar geziyorsun dedi. Çok dolaşıyorsun dünyayı dedi. Beyaz Bestami Hazretleri. Çok seyahat edermiş Ahmet İbni Hatraveh radıyallahu anh. Efendim dedi su dedi bir yerde çok durursa dedi kokar dedi bulanır dedi. Onun için dedi duramıyorum bir yerde dedi. Çok seyahat ediyorum Allah yolunda dedi. Ulema evliyayı dolaşıyorum dedi. E dedi niye o zaman okyanus olmuyorsun dedi. Okyanus olursan dedi hem yerinde durursun hem de bulanmazsın dedi. Yani o ne diyor? O ne diyor? Yani su, kaptaki suyu konuşuyorsun sen dedi yani. Deniz yerinde duruyor dedi. Deniz kokuyor mu dedi yani. Onun için bunlar. Akıl sır ermez. E şimdi onun gece ibadetine ne anlarsın sen? 30 sene zikrettim diyor. Sonra diyor sükut ettim, durdum diyor. Yani dille zikrediyorum. Devamlı dilim zikrediyor. 30 sene devamlı zikrediyor. Bir durdum diyor. Baktım diyor Allah'la aramdaki perde zikrinmiş diyor. Yani lafza takılmışım diyor yani. Sayıya takılmışım, lafza takılmışım. Bir sükut ettim diyor. Bir de baktım diyor. Mevla'ya vasıl olmuşum diyor ya. Hep böyle 30 sene, 40 seneyi konuşuyor. O 30 sene şöyle yaptım. 40 sene böyle yaptım. Ya Allah'a kavuşmanın yollarını bunlar kurmuş ya. Tarikat diyorsun. Tarikat nedir? Yoldur. Bütün bu yolları kuran en başta kim var? Cafer-i Sadık'tan sonra kim geliyor? Beyazıt Bestami geliyor. Yolları kurmuş. Onun için ibadet. Şimdi bayram gecesini ya onu ya bunu ya şu kadar atayım bu kadar sevap. Ben zaten faziletli ameller doldurmuşum ortalığı kitaplarla. Herkes bir şeyler yapıyor falan. Sakın orada takılmayın diyor. Bazı kere ibadetten lezzet alırsınız diyor. O lezzet çok tehlikelidir diyor. Mühim olan lezzet almadan yapmak diyor. Çünkü çok lezzet alırsan diyor Allah Teala orta derecedeki kullana diyor tat verir, lezzet verir. O lezzetle uğraşır Allah'a yakınlığı unutur diye. O da orada takılır diyor. Zaten diyor Mevla'nın kapısına vardım diyor. Mana aleminde Allah Allah. Parmaklarımın arasında bana bütün mahlukatı seyrettirdin. Bütün alemlerde ne yarattın? Parmaklarımın arasında. Şan-ı Haşmet de öyle diyor. Bütün dünya önümde sofra gibi. Diyoruz diğer meşayih. Ben diyorum ki tırnağımın üzerinde diyor. Sofra büyük ya biraz. Ben diyorum ki tırnağımın üzerinde. Ya bunlar tabii. Kolbaşları bunlar büyükler. Ondan sonra baktım diyor Allah'ımız Mevla'nın kapısına vardım diyor. Oo, ne ulema var, ne evliya var dünyada. Kapıda çok izdiham vardır diye gittim diyor. Mevla mekandan bir özetle manevi kapıyı söylüyor. Geldim kapıya baktım hiç izdiham yok diyor. Niye? Dünya ehli dünya ile meşgul. Allah'ın kapısında ne işi var? Ahiret ehli de şu sevabı alayım, bu mükafatı alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Onlar da lafza takılmış, adede takılmış, sayıya takılmış, kaç huri, kaç gılman, o da onun hesabının peşinde. Onlar da yüklenmiş ibadete. İnsanların ortalaması budur yani Müslümanların da. Takva sahiplerini konuşuyoruz tabii. Onlar da ortalaması budur yani. Sonra diyor, tasavvuf ehlinin durumuna bir baktım diyor. Onlar da kaftan, maftan, cübbe, sarık, o dışlarını uğraştırmak, tesbih, koku, bir şeyler. Onlar da orada takılmış diyor. Ya dedim diyor, çok büyük meşayih, böyle çok ulu meşayihtan kapıda kimler var? Baktım diyor, işte var. Yani Marif-i Kerhi var, şu var, var. Onları gördüm diyor. Onlara da baktım diyor, Allah'ın aşkına, muhabbetine gark olmuşlar, kendilerinden geçmişler. Hayran vaziyette diyor. Bir tek onları Allah'ın kapısında gördüm. Öbürleri herkes bir tarafta diyor ya. Çok acayip şey ya. Kapıya vardım, izdiham var zannettim. Hiç izdiham yok diyor. Yarım kilo kemik dağıtsan izdiham var ya. Yarım kilo kemik. Et de yok üstünde yani. Kemik suyuna et yaparım diye. Kemiğe de tav oluruz yani biz. Kemik suyu çok faydalı. Yarım kilo kemik suyu pahalı bir şey yani. Fakir için. Yarım kilo, bir kilo kemiğe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani efendim iki yağlı kemik dağıtsalar bu münafıklara sabahla yatsıyı hiç kaçırmazlardı. Bukhari hadisi değil mi? Aynı ona benziyor. Yani bir kilo, yarım kilo eti de bırak kemiğe izdiham çıkar bu memleket. Çıkıyor zaten haberleri şurada burada bir şey dağıtıyorlar. Tırın etrafından yani soğuk su dağıtılıyor ve de bir dondurma dağıtsan izdiham çıkar ya. 1 lira 2 liralık bir şey. Ama yani fakir çok. Bazısı da fakir değil. Beleş. Ben bayılıyorum. Bedava mezar bulsan girecek yani. Bedava mezar bulsa girer. Bedava mı der? Bedava der, tamam girer. Ya böyle de bir durum da var yani. Herkes de fakirliğinden izdiham yapmıyor. Şimdi de açgözlülüğünden. Yani bak. Şu duruma bak. Kainatı yaratan Allah'ın rızasının kapısı Allah'ı Allah için olduğu için sevip ibadet etmek. Cennet için değil. O durumda izdiham yok diyor kapıda. Kapıda izdiham yok. Ne tehlikeli bir şey ya. Onun dönemindeki ulema evliya düşün. Elini sallatsan, camiye gitsen yani ilk 2-3 safta evliyadan sen giremezsin yani Beyazıt Bestami döneminde. Şimdiki İstanbul'da 1-2-3 evliya var mı? Dürbünden ara yani. Beyazıt Bestami döneminde Bestam'da camiye gitsen yani evliyadan giremezsin ki zaten normal vatandaş olarak. Yani herkes salih. Ama kapıda izdiham yok diyor. Oğlum kardeşim, ne diyeyim sana? Bayram gecesi, faziletler, ibadetler. Ben anlatıyorum çok ama kanmayın. İşin ruhu Allah'a yakınlık kesbetmektir. İşin ruhu çok sevap almak, cennete girip cennette nimetlenmek değildir. Cennet sahibinden dolayı cennet oluyor. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Biz ne? Yani tasavvuf derslerine çok ihtiyacımız var. Tasavvuf dersleri ruhu ikaz-ı irşadı. Fakat biz ehl-i sünnet itikadını koruyalım. Milletin efendim namaza başlatalım. Şunu yapalım. Haramdan sakındıralım. Zinadan kurtaralım. Kadınları kapatalım falan. Yani şeriatın zahiriyle ilgili zaruriyatı diniyeyi anlatmaktan hakikaten son senelerde özellikle işte FETÖ'cüler diyalog şeylerinden başladı. Bir 15 senelik 2000 yani 8'lerden 7'lerden başladı süreç. Yani hemen hemen 15 sene oldu. Yani biz ne yapacağız? Mecbur reddiye milletin dinini imanını kurtarmakla uğraşıyoruz. Fakat bu arada tasavvuf neşvesini kaybettik. Yani işin ihlas tarafı, huşu tarafı, hudu tarafı efendim ihmal ediliyor. Ben tabii nafile ibadetler işte ama oruçlar, faziletli ameller bu gecede bir şeyler yine söyleyecektim. İşte vakit çok yok. İbadetlere geçelim diye yatsı namazını cemaatle kılalım. Sabah namazını mutlaka cemaatle kılalım ki gecenin tümünü ihya sayılır mesela. Zaten bir adam yatsıyı cemaatle kılsa sabahın da cemaatine niyet etse yatarken. Yani uyuma demedik biz yani. Kim anladı öyle hiç uyumayın diye bir şey demedik yani. Kandillerinizi söndürmeyin. Yani bu tabii ibadeti artırın manasına geliyor. Uyumayabiliyorsan hiç uyuma. Ya dayanamıyorsan uyu biraz. yatarken diyor sabah namazında cemaat kalkacağım, cemaate gideceğim diye niyet ettiği zaman bitti. Eğer Allah onun yani uyandırmadı da bazı beşeri yeterleri var. Şarj bitiyor. Tabii tedbirli olacaksın ama cereyan kesiliyor. Orada cereyana bağlıysa bir şey kurmuşsun. O cereyan kesildi diye o çalmıyor. Veyahut adam çalsa uyanamıyor. Veyahut gidiyor uyur gezer gibi kapatıyor bir daha yatıyor. Bunlar Mevla seni görüyor. Uyandın mı uyanmadın mı? Bu adam ya sabahında namazına cemaate gideceğim diye niyetle yattıysa da yine o gecenin tümünü ihya yazarım buyuruyor. Yani hadis-i şerif böyle izah ediyor. Sabah namazının da cemaatle niyetle uyuyacak. E tabi niyet edecek, amel de edecek tabi. Niyet eden kalkacak, amel edecek. Yemeğe niyet ediyorsun sonra da kaşığı sallıyorsun yani. Bu iş böyle. Niyet ettim, ondan sonra uyumağa mı niyet ettin, namaza niyet ettin, daha kalkacaksın. Şimdi bu itibarla bu mübarek. Ama şunu demek istedim. Bazı ulemadan zatlar var, evliyadan zatlar var, salih zatlardan var. İşte efendim ya bayram gecesi yatmış aşağı, uyumuş falan. Bu hareketleri yapmayın. Konuya oradan girdim. Yani salih zatların, yani takva sahibi insanların nefesleri de tespittir. Durumlarına göredir. İnsanın hasta olanı vardır. Senin vakıf olmadığın haller vardır. Falan falan. Böyle insanları ben bu gece uyumuyorum, sen ne uyuyorsun falan böyle mesaj atarak, telefon atarak, taciz ederek. Yani şunu demek istiyorum. Bunlarda riya tehlikesi olan amellerdir, nafile oldukları için. Riya tehlikesi olanlarda kimsenin görmediği yerlerde, fenalarda yapmakta eftaliyet vardır. Eftaliyet vardır. Bu itibarla mesaj atayım, telefonu açayım derken, teşvik yapayım derken yani bir tahkire de düşeriz. Ne uyuyorsun ya bilmem ne. Bu hareketler de İslam'ın ruhuna zıttır, tasavvufa zıttır yani. Bunu yapmayın. Hatta içinize şunu sindirin, kalbinize şunu şu itikadı işletin. Onun yatması benim sabaha kadar ibadetimden eftaldir. Niye? O benim kardeşimin ilmi daha fazladır. Hafızdır, Kur'an ehlidir, zikir ehlidir. O benden daha takvadır falan. Kendini üstün görmüyorsun. Onu üstün görüyorsun. Ya adam sabaha kadar yattı kardeşim. Ya kardeşim sabaha kadar yatsa bile, ben sabaha kadar ibadet etsem bile ya senden küçüktür ya senden büyüktür. Senden büyükse onun daha fazla Ramazan'ı, ibadeti, Kadir gecesi geçirmiştir. Onun için benden afdaldir. Senden küçükse o zaman onun günahı benden azdır yaşı itibarıyla. Bu şekilde diyor ulema nefisle mücadelede kendini üstün görmemenin usullerini geliştireceksin. Usullerini geliştireceksin. Bu itibarla masiyetün evraset düllemen kisara hayrun taatin evraset izzen ve istikbara diyor. Hükem-i Atayye'de İbn-i Atalya İskender Hazretleri, Halid-i Bağdadi'dir, Risale-i Halidiyesi'nde bunu naklediyor. Bir günah ki adama tevazu ve boyun kırıklığı veriyor, o günah insana ululuk, kibir getiren ibadetten hayırlıdır. Hiç günah ibadetten hayırlı olur mu? Olmaz. Ama neticesine bakıyoruz. Neticesinde bu günahın peşinde sen istiğfara yöneliyorsun ve kafanı eğiyorsun. Kendini alçak görüyorsun. Ama bir ibadetin peşinde havalanıyorsan, kendini herkesten üstün görüyorsan, bire gafiller bilmem ne, bayram namazına gelmişler, sabah namazına da cemaate gelmemişler, öbürü de kılmamışlar. Ondan sonra biz geceden beri uyanık duruyoruz, şu cami cemaatine bak, ruhsuz herifler bilmem ne, bu hareketlere girme tehlikesi ben görüyorum bazılarında. Bazılarında. Onun için o kibre düşüren gece kıyamı neticesi itibariyle ne oldu? Öbürünün günaha düştükten sonraki tevazu halinden beter oldu yani. Beter oldu. Bunlar bizim kulağımıza devamlı küpe olsun. Benim ne günahlarım var? Kendi günahlarını bir düşün. Kendi günahlarını düşünsene adam. Adam zaten takva sahibi. Adam zaten günaha düşmüyor ki. Günaha düşmüyorsa fazla nafile ibadete de çok ihtiyacı yok. Çünkü neden? Zaten takva ile cennete giriliyor. Böyle hesaplar yapacaksın. Adamı kendinden üstün görmenin yollarını arayacağız. Şimdi bu gece, 10 gecelerden ama bir de özellikle ve leyli idâ yesir. Geçip giden geceye yemin ederim diyor. Çünkü geçip gittiği zaman sabahında bu kurban bayramı. O geceye diyor. 10 gecelerden sonra bir de o geceye diyor. O hangi gece diyor? Mücahit radıyallahu anh, İkrime radıyallahu anh. Tabiinin müfessirlerinden ikisi de diyor ki bu kurban bayramı gecesidir. Yani bu geceye Mevla emin ediyor. Cuma gecesi olması ayrı bir fazilet. O birleşti. Ama bu geceye Mevla özellikle yemin ediyor ayet-i kerimesinde. Peşine de ne buyuruyor? Bu yeminde akıl sahiplerinin alacağı bir nasip var mıdır diyor yani. Zerre kadar aklı olan diyor bundan nasibini alır, aldı mı diyor. Ben niye yemin ediyorum acaba bayram gecesi? Yine hadis-i şerifte İbnül Cevzi bunu rivayet ediyor. Ne buyuruyor? Leyletü cem'in ta'dil leyletel kadri. Efendim cem gecesi. Cem neyin adıdır? Müzdelife'nin adı. Müzdelife de vakfede toplanıyor. Bu gece şimdi hacılar Arafat'tan dönüyorlar. Bu sene tabii bütün dünyadan kesildi ama az kişi gitmiştir. Yine de yani oradaki yerlilerden vesaire hac yapılıyor. Müzdelife vakfesi gecesidir. Yani Kurban Bayramı gecesidir. Çünkü bu gecenin sabahında vakfe yapılıyor Müzdelife'de. İçtima oluyor vakfe için. Cem toplanmak demek zaten. Türkçeleşmiş artık Arapçadır. Bu itibarla ne buyur? Leyletü cem'in te'adil leyletel kadri. Zaten bu özellikle beyan ediliyor. Kurban Bayramı gecesi Kadir gecesine denktir. Bunu zaten 10 gecelerden olması hasebiyle zaten biliyoruz. Fakat bu da özellikle Kadir gecesine denktir. Bir de Cuma gecesi oldu. Çift dikiş, üç dikiş ne dersen de. İbadetle ihyası müstehap. Şimdi gecenin fazileti hakkında, gecenin ibadete geçme. Önce orucu söyleyeyim. Orucu, ya ne orucu hoca ya? Yarın bayram. Kurban etinden yiyene kadar, kendi kurban etinden, kendin kurban kesmiyorsan veya dışarılara vekalet vermişsen, eti sana gelmeyecekse o zaman bayram namazı kılana kadar. Kadınların o bayram namazına gitmiyor, kılmıyorsa vacip değil. O zaman onlar da bayram namazının vakti geçmiyor. Yani imsaktan sonra 4 saat. Diğer hadis-i şerif bunu beyan ediyor. İmsaktan sonra 4 saat. Şu anda imsak 4'ü 5 geçeyse koy üstüne 4. Zaten çoktan işrak kuşluk olmuş oluyor. Anladın mı? 8. Yani 8'de. Zaten şuna bayram namazı çoktan bitiyor. İmsaktan sonraki 4 saat. Burada oruç tutmaktan bunu kastediyorum ama acayip bir şey yani. Aklınız durur ya. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifte? Ve men sâme yemen nehar. Kim kurban bayramı gününde bir şey yemezse nere zamana kadar? İlâ yusallâ salâdere. Bayram namazını kılana kadar yarın. Yani bayram namazı bitene kadar. Burada mesela kendi kurbanının. Çünkü kurban ekseri insanlar fakir şu bu kesmeyen var. Onun için bu genel. Bayram namazını kılana kadar yemezse fekendi mabedallah sittin elfesene. 60 sene ibadet sevabı yazıyor. 60 sene. Bütün gün oruç yok. Oruç yok. Bayram oruç mu olur? Bayram namazını kılana kadar yemezse diyor. Ramazan'da yiyeceksiniz diyor. Sünnet-i Müstahap'tır. Hurma yiyin diyor. Helva yiyin diyor. Çünkü neden? Bir gün evvel Ramazan'da oruca niyet ettin ya, bugün oruç tutmuyorum manasında göstermek için. Bunda da ne buyuruyor? Bunda da yeme diyor. İmsak aynı, imsak aynı. Yani imsaka kadar yiyebilirsin, içebilirsin. İmsak dördü, dört geçe, beş geçe neyse, yöresel değişiyor dakikalar. O vakte kadar yemek içmek için, ondan sonra tutuyorsun ağzını. Ama şeker hastasıyım ben, şekerim düştü. Ya şekerin düşürse tabii içesin. Şekerin düşerse Ramazan orucunu bile bozarsın. Yani zaten tutturmazlar sana işte insülin hastasını tip 1'e bilmem neye. Onu konuşmuyoruz. Hastaya, ustaya konuşmuyoruz. Veyahut dakikalık ilacı var. Mühim. Hayati bir ilaç. Vitamin hapı değil yani. O anda içmesi gerekiyor. Bunu konuşmuyorum ya. Ben normal 9 gün tuttunuz ya. 9 gün, Arefe günü bugün tuttunuz çoğunuz. Yani bugün tutan için konuşuyoruz. Sağlığı saati yerinde oğlum. 60 sene ibadet. Allah Allah. Bak ne buyuruyor? Kâb-ı İbn-i Malik radıyallahu anh rivayetinde. Ben şaşırıyorum buna. Yani bu İslamiyet akılla mantıkla çözecek bir şey değil. Ve yevmul adha Kurban Bayramı günü erba'u saati minu. Onun 4 saati ilk 4 saati yani. İşte şu anda ben size söylüyorum. Tam saati söylüyorum. Bayram namazına giden namaz. Ama ilk 4 saat zaten kendi kurbanını kendi kesen de bu 4 saatte hemen ciğerini miğerini bir şey pişirip yiyebilir yani. Camiden çıkıp gidiyorsa hemen kurban. Eskiden öyleydi şimdi bu. Yani işte vekalet işlerine döndük hepimiz falan. Kendimiz keserdik babamın şeyine giderdik. işte efendim namazdan doğru orada kesildiğine şahit olduk. Ciğeri pişirilirdi. Böyle yerdi. Çocukluğumuzda falan böyleydi. Bu son zamanlar yani hepten ne bayram kaldı ne seyran kaldı. Bayramla tatile döndü zaten. Ondan sonra herkes bir tarafa gider oldu falan. Bir de vekalet verirse ama kendim kesmeyeyim. Şimdi tabii bahçende kesemezsin, orada kesemezsin, burada kesemezsin. Belediyenin tahin ettiği yere keseceksin falan. Bu da insanları tabii çok zorladı yani. Çünkü oralarda kuyruk sıra var, sana veriyor vakit. Kardeşim kendi kurbanımın etinden yiyeceğim. Adam demiş sana gündüz 4'te senin sıran gelecek. 4'e kadar adam açlıktan ölecek. Bayram günü oruç tutup arama girecek yani. Dolayısıyla işin şeyi kaçtı. Sünnet, müstahap, edep, kültürü gitti yani. Bitti. Maalesef. Erbaa saati minu, kurban bayramının 4 saati ilk 4 saat tadilu savme mi'eti elfi sene. Bak diyor bayram günü diyor oruç tutmak haram. Ama diyor 4 saat bir şey yeme diyor 100 bin sene oruca denktir. 100 bin sene. İslamiyet akıl ermez. Mesela ne buyuruyor diğer hadis-i şerifteki rivayette? Efendim, Muzmarat şehrinde bu geçiyor. Cami-ül Muzmarat isimli eserde geçiyor. Yeni basıldı, güzel basıldı. 7-8 cilt, 9 cilt Kuduri şehri bu. Ondan sonra. Men sâme emennâh hattâ usallî ve cimetle şefaati. Bayram namazı kılana kadar bir şey yemeyene şefaatim vacip olur diyor. Yani bunu da bu sene söylüyorum ha ilk. Neden? Ben de bu kadar biliyordum da. Böyle bir faziletler yeni gördüm şimdi. Yeni gördüğüm şey ben sana ne diyeyim? Anladım. Bu itibarla bayram namazına çıkmanın zaten artık o. Onun fazileti her şeyin ötesinde. Şimdi yarınki günle ilgili söyledim. Bu geceyle ilgili söyleyecek olursam ne buyurur hadis-i şerifte? Men kâme leyletel idayni muhtesiben. Kim iki bayram gecesini ibadetle işte bu kıyam. Kıyamın yatsı cemaatle kılan, sabah cemaatle kılana gecenin ihya sevabı Müslüman hadisinde de vaat ediyor. Fakat ulema buyuruyor ki bir geceyi ihya ederse veya kıyamda bulunursa diye hadislerde geçen genel ifadelerin tabiri muhaşşiler yani şarihler hazaratı şurrah-ı kiram buyuruyorlar ki gecenin ekseriyetini namazda ve ayakta manasına gelir diyor. Gecenin ekseriyetini namazın kıyamında yani uzun okumaktan bahsediyor. Ama tabii bu rekat fazlalığı da aynı şeye gelir. Ama bu Kur'an tilaveti de, salavat-ı şerife, istiğfar, sureler, faziletli sureler bunların çoğunu insanlar ezbere bilmiyor ki namazda okusun yani. Yasin-i Tebarekeyn'i kim ezbere okuyacak namazda yani? Dolayısıyla bu Kur'an tilaveti buna dahil. Bunlar hep kıyama, ihyaya kesin dahil de kıyam ayakta durma tabiri olduğu için orada gecenin ekserisinin namazda geçirilmesi ve ayakta geçirilmesi manasını vermişler. Dolayısıyla işte kandillerinizi söndürmeyini anladınız mı? Ne demek yani? Kıyam yani ne demek? Ekseriyeti, saat ve dakika itibariyle yani ekseriyeti ibadette geçirilmesi uygundur. Kim iki bayram gecesi ibadetle geçirirse muhtesiben lillah sırf Allah için niyet edecek. İhlaslı olacak, gösterişten uzak duracak ve sevabını Allah'tan umacak. Bu mübarek geceyi Allah'ın en değer verdiği, yarınki gün Allah'ın de günlerin en büyüğü. Bu kadar kurban Allah için canını verecek yani bu kadar insanlar kan akıtacaklar Allah için yani çok büyük bir gün. Ne belalar kalkıyor bu kurbanlar hürmetine. Onun için o günün de gecesi mübarek bayram. Bu tabii cuma gecesi ayrı bir fazilet. Onu her zaman var. Böyle yaparsa buyuruyor. Lem yemut kalbu yemete mutul ulub. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi bu İbn-i Mace rivayet ediyor. Daha birçok kaynakta geçiyor. Ama İbn-i Mace kütüb-i sitte hadisi yani. Ondan sonra bana nereden çıkarıyorsun bu gecelerin namazların şeyini? Ya İbn-i Mace bayram gecesini kıyam diyor. Kıyam ne demek? Diğer hadis-i şerifte ne buyuruyor? İbn-i Abbas, Ubade bin Samit radıyallahu anh'a rivayet ediyor hadis-i şerifte. Taberani'de geçiyorum. Hocamul Efsat'ta bunda kaynağı. Men salla leyletel fıtr vel adha. Kim Ramazan bayramı gecesiyle kurban bayramı gecesinde namaz kılarsa diyor. Ne namazı kılarsa yani? Yatsı namazını mı? Kardeşim yatsı farz. Vitir namazı mı? Ya vitir vacip. Amelen farz, kazası gerekir terk etsen. Sabah namazı mı ya? Sabah namazı zaten gece bitmiş oluyor da. İmsaktan sonra olduğu için onu konuştum. Bayram gecesi kim namaz kılarsa diyor. Ne demek yani? Akşamı yatsıyı kılarsa mı demek yani? Belli ki nafile namaz yani. Çünkü farzla ilgili böyle bir müjde niye versin? Borç. Öbür hadis İbn-i Mace'de kıyam diyor. Burada da namaz diyor. Kıyam, namazın kıyamı. Biliyorsunuz namazın birçok ayetlerde ve kumu lillah kanitin, Allah için kıyam durun ayetinde kıyam kelimesi geçiyor. Ama tefsirlere baksa bütün manası namaz kılın. Çünkü namazın en büyük rüknü cüzü kıyam. Kıraat, rükû, sücud diyorsun. Efendim kıraat da zaten kıyamda yapılıyor. En fazla bir insan namaz kılarken nerede duruyor namazda? Kıyamda. Onun için ekseri vakti kıyamda geçtiği için sadece kıyam denilip de Kur'an'da namaz kastedildiği ayet var. Ondan sonra bayram gecesinin namazı nereden çıktı? Ya kardeşim İbn-i Mace hadisinde kıyam diyor. Taberani hadisinde salla diyor. Namaz diyor. Bu farz namaz olmadığı belli. Niye? Bütün Müslümanlar farz namazı kılmak zorunda. Akşam yatsıyı zaten kılacak adam bu gece. Buna böyle özel bir müjde niye verecek? Zaten namaz kılan borcunu düşürüyor, farzının sevabını alıyor. Ama bu diyor ki bayram geceleri özel namaz kılarsa lem yemut kalbu yemete mutul kulub. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi bu kitap da yeni geldi ama eski 770 yani 700-800 senelik kitap İbn-i Ebi Hacele. Çok büyük allame, tirmisani, evliyaullahın, ulemanın reislerinden İbn-i Hacer Askalani bile bundan nakil yapıyor. Koca İbn-i Hacer. Civarul Ehyar Fidaril Karar diye çok muazzam bir eser yani. Bunu bitirdim işte burada 4-5 sayfa not aldım. Bu sabah yine 2 saat bununla uğraştım mesela. Her tarafı not. Şunlar hep benim el notlarım yani. Şuralar bütün. İşte size oralardan nakiller yapıyorum. Burası böyle. Her taraf. Allah-u Bedir Hoca'ya yardım etsin. Efendim 6-7 sayfa not var mesela burada. Şimdi kalplerin öldüğü günde. Kalplerin öldüğü gün ne demek biliyor musun? Gaflete düştüğü gün. Gaflete düşmesi demektir. Çünkü meselüllezi yezkur rabbehu lezi la yezkuru meselü hayy vel meyt. Zikreden le zikretmeyenin hali neye benzer diyor Sahih Buhari hadisi. Zikreden diri, zikretmeyen ölü. Ama kalbin zikri, dilin zikri değil. Piyas Pestan Hazretleri ne dedi? 30 sene zikir, ağızdan devamlı zikirdeyim ama bir durdurdum dedi. Bir de baktım kalbe vaziyete. 30 senedir yani boşa demeyelim şimdi. Ama Allah'a manen yaklaşmak, vasıl olma meselesini konuşuyor. Kalp zikirde olmazsa dilden zikirden sevap alırsın. Mukarribattan olmaz. Yani manevi perdeleri açmaz. Sevap kazanmak başkadır. Manevi yakınlık başkadır. Kurbu ilahi. Tarikata girmek, tasavvuf, tarikat dersleri. Maksat, rabıta, murakabe bütün bunlar kalbin zikrine yol açmaktır. Dilin zikri vasıtadır yani. Sevap kazandırır, mukarribattan değil. İmam Rabbani beyanı vecile. Şimdi insan öleceği zaman iblis son nefeste zaten geliyor. Adamı kabul etmek için. İmansız öldürmek için. Zaten o hayret zamanı, hayret şaşkınlık demek. Bu şaşkınlık anı kalp gaflete düşür. Yahu kardeşim başımız ağrıyor, zikredecek halimiz kalmıyor. Dişimiz ağrıyor, zikredecek halimiz kalmıyor. Karnımız ağrıyor, zikredecek halimiz kalmıyor. Biraz iltihap oldum, affedersiniz, bevlimde kanamalar oldu. Bir iki gün yani feleğim şaştı yani, kafam döndü yani. İltihap da bir yükseldi. Ondan sonra şu vaziyette tam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mübarek geceler ya bizi mi buldu şimdi, tamam ibadet yapacaktık falan. Tabii bahane yapmaya lüzum yok. Hastayken de yapılır ama işte en ufak bir sıkıntılı haber, üzücü haber, bir telefon geliyor. Adam bütün zikir mikir koydu kenara. Aman şimdi anamın başı ağrıyormuş, kızıma şöyle olmuş. Ya kardeşim tamam da zikrine mani değil. Yani bir de düşün ki ölüm sarhoşluğu gelmiş yani, ölüm. Canın çekiliyor yani. Efendim bin tane kılıç darbesi her parçana vurulmaktan ağır yani. Bin darbe bir yerine vuruluyor gibi vuruluyor yani. Burada adam Allah'a kelime-i şehadet demiş, zikir. Kolayca mı ya? Telkin niye meşru edilmiş? Niye telkin? Hacı hoca demeyeceksin. Evliya bile olsa telkin yapacaksın. Tabii evliya Allah'tan olsa o manevi halini anlar. O sorun yok. Onlar hadis rivayet ederken, senedini zikrederken ölürler yani. Ayeti tefsir ederken ölürler. Onların makamı. Ama sen yine vazifeni yap diyor. Telkinini yap diyor. İbn-i Ebi Şeybi Hazretleri kocamız. Anne söyle dedi. Evladım dedi. Sakın dedi. Ben dedi komaya giderim. Ölmek üzereyim. Bana kelime-i tevhid. Telkinimi unutma dedi bak. Annesi çok abi de salih kadın yani. O tabii zaten lekkünü mevtakum. La ilahe illallah ölecekleriniz. La ilahe illallah telkin yapın. Hadisin emri var. O da baş muhaddis Buhari'nin şeyhi ya. Geldi orada annesinin yanında. Annesi dağılmış yani ölüm şeyine girmiş. Sekerata girmiş. O yine telkinini yaptı. İşte annesinin zaten zorlama yok biliyorsunuz orada. Çünkü manevi hali belli olmaz. Bazısının dili de dönmez. Kalpten zikreder falan. Çünkü ölüyor adam. Kadın neyse yani. Ondan sonra o gece defnetti, rüyasına girdi. Evladım dedi, sana hakkımı helal ettim, benim vasiyetimi tuttun dedi. Ölüm anında dedi, bir iblis, bir karkaşa, bir fırtına, az kalsın la ilahe illallah demeyi unutuyordum. Diyemeden gidiyordum dedi ya. Benim vasiyetimi tuttun dedi. Bak kabir, yani öldüğü ilk gecesi rüyasına girdi oğlunun. Onun için kalplerin öldüğü günde diyor. Bu bayram gecenin ibadeti neden önemli? Son nefeste imanlı ölme müjdesini veriyor garantisi. Çünkü son nefese kadar işi götürmek büyük bir dert. Koca Ali Adem 120 yaşına kadar üstü hatime duası isteyip duruyor gelenden gidenden. Bir de son nefeste güzel kelime-i tevhidle zikirle gidebilmek. Ya 200 sene mağarada sırf ibadet eden dersuysa ne oldu? Kafir öldü ya. İblis geldi dedi bana secde et. Ya dedi dar ağacındayım. Kafamı eğecek halim mi var? Dedi yani secde edemiyorsun. Kalbinle bile bana dedi teslim ol dedi. Ben seni kurtaracağım dedi. Ve Dersis'e kafir gitti. Bel'am İbni Bağur'a kafir gitti. İsmi Azam'ı biliyordu. Musa Aleyhisselam'a karşı bir de dua tutturmuş adam ya. Ya şimdi bu son nefes. Onun için iki bayram gecesini ibadetle geçen namaz kılan, bayram gecesi namazı kılan kalbi ölmez. Bu kalbi ölmeze dikkat edin. Hangi zikirde ve duada kalbi ölmez deniyorsa imansız ölmez. Kalplerin öldüğü gün ne zaman? Son nefeste bir şaşkınlık, bir bocalama, iblis bir gelir, ulema evliya dinlemez ha. Herkes son nefesten korkuyor bütün ulema evliya. Yani meşayih ne kadar uğraştılar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis duasında Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Bu Davud'da geçiyor. Ne dua diyor? İşte Allahümme inni a'udü bike minel garakı vel harakı vel hedmi. Bak. Boğularak ölmekten sana sığınırım. Yanarak ölmekten sana sığınırım. Göçük altında kalarak ölmekten sana sığınırım. Bu zannedersen bizim Bulaşçı Hastalıklar kitabının hangi cilde bilmiyorum. Bunu da almıştım. Ve a'udü bike minel yetekabbetaniye şeytan indel mevt. Kainatın efendisi ya. İblis ona ne yapabilir? Bize öğretiyor. Ya Rabbi ölüm anında şeytanın beni hapt etmesinden, aklımı gidermesinden, beni fesata uğratmasından, kafamı karıştırıp bozmasından, dinimi imanımı bozmasından sana sığınırım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sığınıyor. Sen nasıl korkmayacaksın ya? Onun için İmam Kurtubi Hazretleri Murcik de diyor, ölüm anında bir şeytan sağına gelir. Bir şeytan soluna gelir. Sağdaki babasının şeklinde gelir. Aynı baban. Bu taraftan perde kapanıyor, o taraftan perde açıyor. Bakıyorsun baban gelmiş sağına oturmuş. Senin baban yani. Hiç fark yok. Annen de gelmiş soluna. Diyor ki oğulcağızım diyor. Bak ben sana çok şefkatliydim. Seni çok seviyorum. Efendim. Fakat sen diyor bu İslam dini üzere ölürsen ilersin çok kötü. Ahiretin berbat olacak. Bu yanlış yolda gitmişiz bugüne kadar ben bu şeyi anladım. Sen nasıl Hristiyanlık dini üzere. Ölürsen kurtaracaksın diyor. Dinlerin en hayırlısı odur diyor haşa. Solundaki annesinin şeklinde geliyor. Ey benim oğulcağızım diyor. Bak aynı böyle konuşuyor. Bak ne dediği kelimesine kadar ulema evliya hadislerden almış yani. Benim karnım sana zırh gibi kılıflık yaptı. Benim göğüslerim sana seni suvardı, seni içirdi, emzirdi. Benim uyluklarım, dizlerim senin yatağın döşeğin oldu. Hani sallaya sallaya seni uyuttum bu kadar sene. Yahudilik din üzere öl diyor. En hayırlı din odur diyor. Bu diyor perişan olacaksın diyor. Allah Allah. İbn-i Ebi Hacele Hazretleri bunu zikrediyor. İmam Gazali bunu zikrediyor. Keşfü'ülü ahira isimde sende. Bütün ulema bunu zikrediyor. Sen ne diyorsun ya? Ondan sonra efendim can boğaza geldiği zaman bir daha geliyor. Allah Allah. Ve heblene emledünke rahmet. Ya Rabbi bize tarafından rahmetini bahşeyle. O dua mesela inneke entel vehhab meşhur bir duadır. O duadaki rahmetini bahşeyle ne demekmiş biliyor musun? Bazı alimler tefsir etmişler. Ya Rabbi ölürken rahmetini yani Cibril'i bize gönder de şeytanı tart etsin diyor. Yani şeytanı bizden kovsun. Onun için kalplerin öldüğü gün boşuna denmiyor kardeşim. Sen ne diyorsun? Ondan sonra Cibril aleyhisselam geliyor. Şeytanı kovuyor. Adam zaten Müslüman yaşamış. Müslüman ölmek üzere. Bu sefer Cebrail aleyhisselamı görünce o ölen kişi tebessüm ediyor. Bazıları acayip gülerler vefat ederken yani. Tebessümle ölürler. İşte o Cebrail aleyhisselamı görünce tebessüm ediyor. İblisi kovduğu için. Tebessüm ediyor. Ondan sonra çok böyle ben de cenaze yıkanmasına yüzünü açmıyorsa çok insanın hukukum olduğu için baktım. Öyle gülerek ölenleri gülenleri gördüm yani. Dişlerini zor kapatıyorsun. Bir kapatıyorsun bir de açılıyor gülme. Allah Allah. Allah'ın rahmeti kendilerine gelenler. Ondan sonra ey filan beni tanımadın mı diyor. Ben Cibril'im diyor. Bunlar senin düşmanların şeytanlar geldiler sana. Yahudilik Nasraniye teklif ettiler sana. Sen milleti Hanifiye üzere, şeriatı İslam üzere vefat edeceksin. O zaman öyle bir seviniyor işte bize tarafından rahmetini hibe eyle. Onun için kardeşim bunlar acayip bir şey ama tabii anlaşılmayan işler var. İmam Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Ömer el-Kurtubi Hazretleri diyor ki Ebu Cafer bin Ahmed el-Kurtubi Kurtuba'da ta o zaman Endülüs İslam Devleti dönemi yani Bursa'da. 1000 sene yakın işler. Tam ölüm döşeğinde diyor geldim diyor. La ilahe illallah telkin yaptım diyor yani kelime-i tevhid yanında. O tabi ölüm döşeğiyle. Başladı diyor. Diyor ki la la la. La yok demek. İlerisi gelmiyor. Bu da büyük ulemadan evliyadan. Allah Allah. La ilahe illallah diyemiyor. La la la diyor diyor. Çok diyor moralimiz bozuldu diyor. Sonra vefat edecek beklerken ayıldı diyor. Ayılınca dedi ki ya mübarek biz sana kelime-i tevhid oku sen la la la deyip duruyorsun. Dedi ki diyor ya ben sizi duymuyorum ki. Ölüm sekeratına girdim o ara. Girince sizin sesiniz gelmiyor ki bana. Bana diyor iki tane şeytan geldi. Biri sağıma oturdu, biri soluma oturdu. Biri Yahudi öl diyor, biri Hristiyan öl. Dinlerinden hayırlısı odur, budur. Ben ona diyorum la ya defol git. Öbürüne diyorum la, şeytanlara diyorum la, size demiyorum ki la. Allah Allah. Onun için ben Tirmizi'de, Nesai'de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in onların rivayet ettiği hadis-i şerifi yazdığım o hadise göre şeytan sizin birinize ölürken gelir, Yahudi öl, Hristiyan öl diye teklif eder, onların cevabında la demek düşer yani hayır. Defol git diye. Onun için salihlerde bu rivayetler, bu tip rivayetler çok. Dolayısıyla Ahmed bin Hanbel de, Ahmed bin Hanbel'e de böyle bir durum oldu. Yani oğlu çok üzüldü yani. Tam vefat ediyor. İşte la diyor falan. Yani zikir üzere değil de böyle bir mücadele yapıyor. Bir de la badu henüz değil, henüz değil. Ne henüz değil, nedir yani? Halbuki orada beklenir ki zikir yapsın. Sonra ayılıyor. Ayılınca yine oğlu soruyor. Baba böyle bir şey oldu. Rastladık ama ne olduğunu anlamadık. Ya diyor şeytan geldi bana. Tabi Yahudi öl Hristiyan öl diyecek hali yok. Ahmed bin Hanbel'e yutturamaz da. Ahmed bin Hanbel'e de demiş ki benden kurtuldun artık. Helal olsun ne mübarek adamsın. Cennete gidiyorsun. Ona dedim ki diyor henüz kurtulamadım senden. Çünkü neden? Daha ölmedim ki. İmanlı ölürsem anlaşılacak. Beni şimdi yine başka bir dolap çeviriyorsun. Beni kandırma avroşuyorsun. Henüz kurtulamadım senden. Ona diyormuş henüz kurtulamadım diye yani. Dolayısıyla meşayihtan böyle nakiller çok var. Yani düşün ki kardeşim baksana onu diyor Allah Allah. Oğlu Abdullah İbni Ahmet İbni Hanbel öyle diyor. Babam diyor. Elimde hırka var diyor. Sakalını bağlamaya uğraşıyorum diyor. Yani o sonra yine ayılıyor. Gözlerini açıyor. La badu la badu henüz değil henüz değil. Öyle bağırıyor diyor. Ondan sonra yani koca müçtehitler iblisle ölürken uğraştılar ya. Koca müçtehitler. Biz bu mücadeleyi nasıl kazanabiliriz? Ehl-i sünnet itikadı. Ehl-i sünnet itikadı. Ha, o burada var mı bir şey? Bu dua Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası hangi sayfa? Neyi buldun sen şimdi buraya? Öyle bir şey demedim ki ben. Hayır, ölüm anında şeytanın beni kapmasından sana sığınırım. Bu değil. Ölüm anında acaba başka bir şey mi? Ölüm anında iblisin beni Allah'ım ne yavuz bike min el garku vel haraku vel edmi ve auzu bike en yete. Yani bunda olma ben çok kitap yazdığımız için hangisinde olduğuna tam şüpheliyim. Böyle bir şey hatırlıyorum ama. Ölüm anı bunda olabilir ya bir de ya iki de. Ölüm anında şeytanın beni kapmasından. Kapması demek imanımı kapması ya. Resulullah sığınıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için kardeşler çok imansız ölenler oldu. Bunların durumunu düşündüğümüz zaman insanın yaptığı günahlar Allah muhafaza son nefeste imanına kastedebilir. Sebebiyet verebilir. Bu hususta özel bir ders yapacağım bu kitaptan inşallah. Önümüzdeki hafta Perşembe'nin sohbetinde de yine bu konuda yani bu önümüzdeki Perşembe inşallah onu da sohbette kaçırmayın. O derste hazırlayacağım inşallah. O derste de bu konularla ilgili bir ders hazırladım size inşallah. Şu anda vakitimiz dar. Efendim adama ne deniyor? La ilahe illallah deniyor. Bak burada kitapta diyor. Ah ah diyor. La estatuyene kula. Demeye güç yetiremiyorum. Bak konuşuyor bülbül gibi. Demeye güç yetiremiyorum. Yani hani benim eski vaazlarda var. Dedirtmiyorlar bana. Dedirtmiyorlar bana. Öbür ne diyor? La ilahe illallah söyle. Adam Müslüman göğe ölürken ne diyor? Şahmat diyor. Satrançla uğraşmış demek. Neyle uğraşırsın? Nasıl yaşarsanız söyle. Şahmat diyor. Gidiyor. Ondan sonra öbürüne la ilahe illallah diyorlar. O adam diyor ki işrap beskini. Sen iç biraz da bana ver. Herhalde şarap masalarında bulunmuş. Sen iç biraz da bana ver. O da öyle diyor yani. Daha neler neler neler neler Allah Allah. Yani öbürüne kelime-i teklif kelime-i tevhid teklif ediliyor. Adam ondan sonra efendim sayıyor işte. Biri 10'a, öbürü 11'e, öbürü 12'ye işte neyse pazarcı mıydı, meyvacı mıydı, sebzeci mi? Neyse bir şey sattığı bir şey yani. Ya illallah yerleşmemiş, dile yerleşmemiş, kalbe inmemiş. Ondan sonra adam son nefeste, ondan sonra öbürüne diyorlar, kul söyle, la ilahe illallah, la ilahe illallah söyle diyorlar. Tam ölüyor adam, ölüyor. Ölürken ne diyerek ediyor biliyor musun? Diyor ki, Eynet tarik ila hamamı mincap. Mincap hamamına yol nereden gider diyor. Son nefeste lafa bak. Mincap hamamına. Mincap diye bir hamamın adı yani Arabistan'daki. Çünkü neden? Bir gün evin önünde oturuyormuş. Kadının biri efendim herhalde artık bir şeylerini yıkayacak. Temizle bir şeyini. Kapalı tesettürlü kadın. Mincap hamamına yol nereden gider? Şuradan gider diye alıyor götürüyor bir yere sokuyor kadını. Ondan sonra işte tecavüz mü ediyor ne ediyor bilmem ne. Böyle bir iş etmiş. Ondan sonra tam ölürken la ilahe illallah söyle tabi aradan yıllar geçmiş. Ne diyor? Mincap hamamının yolu nereden gider? O kadının sorusu onun ağzına geliyor. Bu şekilde ölenin yolu nereden gider yani? Cennet tarafından mı gider, cehennem tarafından mı gider? Adam la ilahe illallah duyuyor ve nasip olmuyor veya konuşuyor. Bunu kelime tevhid zikreder. Onun için kalplerin öldüğü gün. Yani günahların insanı efendim işgal ettiği gün. Son dakikada istila ettiği gün. Çünkü Allah Teala bir kulu hakkında hayır murad ederse son amelini hayırlı amel yapar. Baştan bozuk gitse de Allah Teala bir kulu hakkında şer murad niye şer murad etti senin hakkında? Demek ki dışın başka, için başka bir Allah'a karşı. Allah'ı mı kandırdın? Milleti kandırdın hacı hoca dedi. Veyahut da Müslüman geçindin. Mevla bilmiyorum senin. Ne mal oldun? Şer murad eder sana. Niye? Sen şer yolun adamıydın. O zaman da ne yapar? Adama ilim amellen yaşar. Gelir son nefeste kötüyle bitirir yani. Onun için tehlike büyük. Benim için geçmiş değil, sizin için geçmiş değil. Bütün sahabe korkmuş, aşere-i beşere korkmuş. Cennetle müjdelenen zatlar, hadiste isimleri geçerek Ebu Bekir fil cennet, Ömer fil cennet buyurulan zatlar korkmuş. Hem nasıl korkmuş? Senin benim gibi değil. Allah'tan korkulan da Hazreti Ömer'in Allah'tan korkusu kadar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, Ebu Bekir Efendimiz'den sonra diyelim ki bu ümmette Hazreti Ömer kadar Allah'tan korkan biri yok. Ağlamaktan, titremekten. Ayet düşse, azap ayeti düşse atın üstünden devriliyor, mafsalları kesiliyor. 3 gün hasta yatıyordu be. 3 gün hasta ziyaretine gidiyorlar. Nesi var? Azap ayeti okudu biri. Hazreti Ömer bu ya. 2 metre boyunda. Rüzgarından adam devriliyor. Onun için kalplerin öldüğü günde, bocaladığı günde, şaşa kaldığı günde, zikri, dini, imanı, kelime-i tevhidi unuttuğu günde, bütün ulemanın, evliyanın, sahabenin, tabiinin korktuğu günde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı günde, 2 bayram gecesini ibadetle, namazla ihya edenin kalbi ölmeyecek. Ben mi uydurdum şimdi? İbn-i Mace hadis. Onun için bu 2 gecedeki iş başka şey benzemiyor. Bu fazla sevap, fazla mükafat, fazla cennet uğru gülmen işi değil bu. Bu imansız ölmeme meselesini garantiliyor. Bundan büyük bir şey yok. Hüsnü hatime. Allah muhafaza etsin suyu hatimeden. Ne? Tamam. Demin açtığın, sen yanlış açtın herhalde. Sen 2 sayfayla. Sayfa 78, bu 1. cilt. 1. cildin sayfaya diyor. Bu bulaşıcı hastalıklar 2 cilt kitap var ya. Bunda bütün dünyanın ilmini Allah bize 2 ayda toplattı ya. Nasıl bir iştir? Ben anlamadım. 3 sene uğraştığım kitap var. Bunlardaki ilim onda toplam. Bereket ayrı bir şey. Bereket ayrı bir şey. Bu kitapta böyle bir şey oldu yani. Ben bu kadar ilim kitap hiçbir yerde toplanmadı bir araya. Meşayihin himmeti yani. Bütün meşayihin el yandı. Sayfa 78'de Ebul Yeser adına tanımat ediliyor. Hadis-i Şerif Ebu Davud'da geçiyor. Esad-ı Ahmet İbni Hanbel'de dua, yalnız duanın okunuşunu yazmamışız. Vah vah vah vah. Görüyor musun? Vah değil mi? Yuh diyeyim yani. Kime? Kendime tabii ki. Yani şöyle Arapçası var da siz duayı nereden okuyacaksınız? Anladın mı? Nereden okuyacaksınız? 2. satırın başında Allahümme diyebiliyorsunuz. Zaten Allahümme'yi okuyamıyorsanız ben desem de okuyamazsınız da. Anladın mı? Allahümme'yi okuyorsanız Allahümme'den başlıyor. Tırnak var ya, tırnak ikili. O altta ben duanın okunuşu alıştırmıştım sizi. Burada tabii normal ilim diye yazdığım için onu alıştırmamışım burada. 2. satırın başında 2 tane tırnak var böyle. Orada Allahümme diye başlıyor. Sonu sonuna kadar. Acayip bir dua yani. Göçük altında kalmaktan ne demek? Deprem. Büyük tehlike var deprem önümüzde. Bu ne büyük sünnet bu ya. Ahmet İbni Hanbel'e bu ne. Ne hadis bu ya. Göçük altında kalmaktan. Yuvarlan, yukarı yerden aşağı yuvarlanarak ölmekten. Araba yuvarlanıyor uçurumdan aşağı. Ve ucubike minet teraddi. Ve ucubike minet haraki boğularak ölmekten. Vel haraki yanarak ölmekten. Vel herami bunamaktan. En korktuğumuz şey Alzheimer, bunamak bilmem ne. Çoluk çocuğa maskara olmak. Ölüm anında şeytanın beni kapıp dinimi imanımı götürmesinden. Hep sana sığınırım, sana sığınırım, sana sığınırım. Senin yolunda cihada çıkıp kaçarak ölmekten. Allah Allah, Allah yolundan. Yılan ve akrep tarafından sokularak ölmekten. Haşerattan sokularak ölmesine, zehirden, zehirlenmekten, yani zehirlenerek ölmekten sana sığınırım. Nasıl bir dua ya? Zaten Allahümme inni diye başlıyor. Allahümme inni euzubike. Yani hadisin ravisinden de başlasan sorun yok da dua Allahümme'den başlıyor yani. Anladın mı kardeşim? Sayfa 78. Bulaşıcı hastalıklar. Emraz-ı Sâriye kitabının 1. cilt. Ben bulun demedim ama Allah razı olsun. Ubeydullah Hoca Efendi kardeşimizin size bir ikramı, bayram hediyesi olarak sayfasını söylemeseydi ben size ne söyleyeceğim şimdi? Ezberimden söyleyeyim. Şimdi efendim kardeşlerim. Yine Ayşe annemizden rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruluyor. Yensehullahu'l hayr fi arba'i leyalin. Allahu tebaraka ve teala yensehu değil. Bu burada bir baskı hatası var da. Efendim, yasubbullahu'l hayradır da bu Sehha diye ben buldum. Yesuhullah dur. Bunu buraya yanlış yazmış demek. Allah dört gecede sehha diye biliyorum çünkü oradan hatırıma geldi. Dört gecede bütün hayırları bardaktan, kovadan boşalırcasına boşaltır. Senede dört gece bütün hayırları boşaltır. Bu dört geceden biri Leyletel Adha Kurban Bayramı gecesi. Yani bu gecedir. Bütün hayırlar senede dört gece hesapsız, adetsiz, sayısız boşaltır. Bu gece onlardan biridir. Ebu Umamet el-Bali radıyallahu anh rivayet hadis-i şerifte buyuruyor. Hamsü leyalin la turaddu finnet deave. Beş gecede yapılan dualar asla geri çevrilmez. İbn Asakir Tarih Dimeşk'te rivayet ediyor. Daha ben çok kaynakları bunun var. İmam Şafii de bunu rivayet ediyor. İsimle sen de diye hatırlıyorum. Beş gecede yapılan dua asla geri çevrilmez. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu gece beş geceden ikisi bu gece. Nasıl yani? Nasıl yani? Anladınız yani işte baştan beri söylüyoruz daha. Şimdi beş geceyi sayarken bir Recep'in ilk gecesi diyor. Bu gece değil. Şaban'ın yarı gecesi diyor. Bu gece değil. Cuma gecesi diyor. Bu gece. Ramazan bayramı gecesi diyor. Bu gece değil. Leyletün Nehar Kurban Bayramı gecesi diyor. Bu gece. Yani beşten ikisinin birleştiği onlarca senede nadirdir. Beşten ikisi. Anladın mı? Yani bu ne zaman beşten ikisi birleşecek? Recep'in ilk gecesi Cuma'ya gelirse, Berat gecesi Cuma'ya gelirse, Ramazan bayramı gecesi Cuma'ya gelirse. Anladın mı? Ancak o zamanlar olabilir. O da muttarit bir kaide değil yani. Senelerde bir geliyor. Şimdi burada ne oldu? Beşten ikisi bu birleşti. Çünkü Kurban bayramı gecesi Cuma'ya denk geldi işte. Etti sana iki. Asla reddolmaz. Bu gece çift dikiş, dua, dua, dua. Beni de unutmayın bu hadisleri size okuduğum için. Efendim, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte zeyyinu a'yâdekum bit tekbir. Bayramlarınızı tekbirle süsleyin. Zeyyinul a'yideyn. İki bayramı tezyin edin, süsleyin. Bit tehlil kelime-i tevhid ile ve takdis. Allah'ı kutsayarak subbuhun kuddusun. İşte kuddusun takdis. Çok büyük zikirdir subbuhun kuddusun. Rabbuna rabbul melâkide ve ruh. Onun da birçok sevabı şey şöyle. Vitri kıldığınız zaman o kadar sevabı var ki şimdi ben kitap yanımda değil ezberden konuşmayayım ama bu sizin aklınızda kalabilir. Bu gece hiç olmazsa yapın. Vitri kılıyorsun ya sağa sola selam veriyorsun biter bitmez hemen secdeye kapanıyorsun. Secdede beş kere Sübbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh beş kere secdesin. Namaz bitti. Sehvi secde değil bu ya. Bu sehvi secde değil. Zikir secde, hacet secde. Beş kere söylüyorsun. Altı yok. Sayıyı muhafaza. Sonra oturuyorsun. Oturduğunca Ayetel Kürsi okuyorsun. Bir tane. Ayetel Kürsi okuyorsun. Ondan sonra bunu ilk söylüyorum da bunun da kaynaklarını şeylerini yazdım. Ezkarda da 3 çıkmadı daha. 3'te mi? Herhalde 3'te gelecek. Evet. 3. ciltte çıkacak da gelecek. Şu anda sevabını söylemiyorum. Çünkü neden? Kitap yanımda yok. Ben de onu şu anda bulamayabilirim. Kitabın yerini biliyorum ama buradan kalkıp onunla uğraşamam. Demek istediğim ne? Demek istediğim şu. Bir kere de sevapsız Allah için yapın bakayım ya. Bakayım yapıyor musunuz ya? Ama nasıl bir sevap var biliyor musun? Yani kafanız duvara vurur. Beş kere Sübhan Kuddusun. Rabbuna ve Rabbul Melaketi ve Ruh diyorsun. Bu bayramlarınızı takdis desteyin. Her gece yapmaya çalışıyorum da bazen unutuyorum. Oturtamadım da. Ama bu gece yapacağım. İnşallah diyelim unutabilirim. Secdede beş kere diyorsun oturuyorsun. Oturunca bir Ayetel Kürsi okuyorsun. Ayetel Kürsi biter bitmez bir daha secde yapıyorsun. Beş kere daha. Sübbühün kuddüsü Rabbuna ve Rabbul Melaketi ve Ruh. Çok kolay bir şey ya. İki secde arasında bir Ayetel Kürsi. Her secdede de Sübbühün kuddüsü Rabbuna ve Rabbul Melaketi ve Ruh. Takdis deyince aklıma geldi yani. Takdis çünkü kuddüsün. Allah çok mukaddes. Bir de vitir namazından sonra bu takdis zikri var. O zaten eski dualımda da vardı. Üç kere onu söylüyorsun. Sübhanel Melikil Kuddus. Bu sahih sünnet. Sübhanel Melikil Kuddus. Üçüncü de uzatırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhanel Melikil Kuddus diye uzatırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da El Kuddus ismi şerif. Takdisle. Bayramlarınızı takdisle süsleyin. Ve tehmid tehmid elhamdülillah. Ve tekbir tekbir Allah-u Ekber. Onun için tekbirler, bu gece hiç yapmadık, buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kesira, ve Sübhanallahi bükraten ve asıyla. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisina lehuddin ve lev kerihel kafirun. Evet, yarın biliyorsunuz evden bayram namazına çıkarken sesli sesli bu tekbirleri, ilerisini bilmeseniz de meşhur bildiğiniz tekbirleri, teşrik tekbirleri, işte namazlardan sonra da unutmuyoruz işte. Bu sabah namazında başladık. Vacip biliyorsunuz, aman unutmayın. O bir kere yapılıyor. İkinci, üçüncü tekrarı sünnet değil. Ama diğer sokakta, yolda, sohbet arasında giderken, gelirken her yerde tekbirleri, bayramlarınızı tekbirle tezyin ediniz, süsleyiniz buyuruyor. Şimdi Ramazan bayramı, Kurban bayramı gecelerini ihya edenin kalbi ölmez. Namaz kılanın da kalbi ölmez. O da ayrı bir hadis-i şerifte geliyor. Nafile namaz. Bu nafile namaz hakkında dergide efendim var. Tarifi. Tam sayfasını. Bakalım. Burada ben de sayfa 76'da. 76'da. Hadis-i şerif şöyle buyuruyor. Selman radıyallahu rivayet eden hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Herhangi bir bayram gecesi, yani kurbana şart değil, 6 rekat Allah rızası için kılarsa. Burada ne okunacağını beyan etmemiş. Allah rızası için 6 rekat. Yani en iyi kısa bildiğini, kısa da kısanı, bu büyük bir kolaylık. Ma min abdin yusalli leyletel id 6 rekat, 6 rekat kılarsa illa şufi'a fi ehli beyti kullim kat ve cebele onlar. Hane halkından, kendi aile efradından hepsine cehenneme girmek vacip olmuş. %100 cehenneme girecek. Tabii Müslüman ise tabii. Müslüman ama oğlun cehennemlik, kızın cehennemlik, hanımın cehennemlik veya kadın kılıyor, kocası cehennemlik yani. Öyle şimdi hane halkı deyince illa adamın ibadete kadın şefaat eder erkeğe. Dolayısıyla 6 rekat bayram gecesi Allah rızası için kılan diyor, cehennem vacip olmuş hane halkının hepsine şefaat yetkisi verilir. Bu çok güzel bir şey, çok da kolay bir şey. Özellikle kılınacak diğer namaz, bu namazda Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu rivayet ediyor. Men sallâ leylete nehar, bu kurban bayramı gecesine özel. Rak'ateyn 2 rekat kılınıyor. Hani buyurdu ya, bayram gecesi kılan kalbi ölmez. İşte kıyamla geçiren, işte onun öbür hadiste de beyanı var. Her rekatta ne okuyacak? 15 Fatiha. Bu da değişik bir şey. Her rekatta ne okuyacak? 15 Fatiha. Sonra 15 Kulüvallah. Sonra 15 Kulüvallahu Rabbil Felak. Sonra 15 Kulüvallahu Rabbin Nas. Kolay. Yani kafada kalır. 15 Fatiha. Zaten Kulüvallah Felak Nas. Kur'an'da aynı sayfada alt alt. 15 İhlas, 15 Felak, 15 Nas. 2 rekat. Ne oluyor? İşte 30 Fatiha, 30 İhlas, 30 Felak, 30 Nas. 2 rekat. Namazdan selam verince kara atel kürsü selâfe merrat. 3 kere atel kürsü okuyor. Bu sizin yapacağınız bir şey. Kolay oldu bu yani. Ve estağfurullah hamse anşara. 15 estağfirullah diyor. 15 kere istiğfar ediyor. Ya yazın, yapın bunu ya. Bu gece yapın bunu. 2 rekat ya. 2 rekat be muhteremler ya. Hemen şey edin birbirinize ya. Yani tarifini. Allah Teala sen bunu dergiden şey etsin, hatırınızda kalmayacaksa. Resmini çekip siteye de attırayım şimdi hemen. Paylaşacaksanız herkes birbirine paylaşsın yani. Allah Teala onun adını cennet ashabı içerisine yerleştirir. Cealallahu ve fi ashabil cenne. Allah onun adını cennet ashabı içine yerleştirir. Ve gafara zunubes sirri vel alaniye. Gizli aşikar işlediği, bak. Açık işlediğini bırak, gizli işlediklerini de onun için mağfiret eder. Ve ketebelu bi kulli ayetin kara hacceten ve umraten. Bak, her okuduğu ayet. Ben şimdi tam hesap edebilir miyim? Hesap ederiz hacı abi. Felak Nas 11 ayet. İhlas 4 ayet. Etti 15. Fatiha 7 ayet. Etti 20. He? 20'yi neyle çarpıyoruz? Her biri 30 kere okunuyor. 20 ile 30 çarpıyoruz. 2 kere 3. Ne diyor 20 ile 30'u çarptığımız zaman? Yok. 20 kere 30. Ha 20 kere 30. Ne diyor? Siz Türkçe adamsınız göya. Doğru hesap et hemen. Ya hiç ben 600 diye benim he, benim 600. 60 etmeyeceğine göre. Efendim 600 hac her okuduğu ayete bir hac bir ömre. Bak adamların canı çıkıyor Arafat, Müzdelife falan. Sen burada mübarek bayram gecesi kılıyorsun. 600 tane hac. 600 tane hac yapmak için 600 sene yaşaman lazım. 600 sene de hacca gitmen lazım. 600 kere. Çünkü senede hac bir kere. Ömre değil ki bu. 600 hac. 600 ömre. Ve kendime ateke sittin min veled İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden esir düşmüş. Yani İsmail Aleyhisselam'ın zürriyeti deyince Resulullah Efendimiz'in dedeleri. O onun soyundan geldiği için. Resulullah Efendimiz'in ecdadından esir düşmüş. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan esir düşmüş. Yani normal köle değil. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen. Yani Resulullah Efendimiz'in atalarından 60 tane köle azadı. Feimma tefima beni öbeni cumaat ukrama ateşeydi. O günle diğer cumaya kadar ölürse arada şehit olarak ölür diyor. Ancak o sene demiyor. Bir haftalık koymuş ona. Kıldığı günle. Şimdi bugün de cumaya çattı. Mesela bu cumartesi de olsaydı cumaya kadardı. Şimdi biz burada cuma gecesi olduğu için tam bir hafta içinde ölenler şehit ölüyor. Şimdi bu namazı bugün kılıp da bir hafta içinde ölen olur mu? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Şu anda bizi dinliyorlar. Ne haberler geliyor bize? Sohbeti dinleyenlerden ölüyor. Yarın ölüyor, öbür gün ölüyor, öbür gün ölüyor. Şu anda nice hastalar var, kanserler var, koronalar var. Tanıdığım çok insan var. Belki haftaya çıkmaz. Belki ben çıkmam. Ama öyle diyor. Buyuruyor ki bir dahaki cuma ile arada ölürse şehit olarak ölür. Bu acayip bir şeydir ya. Acayip bir şey. Hadis-i şerif demiyor ki o sene ölen şehit. Şimdi ben bunu nasıl uyduracağım? Diyor ki o haftanın içinde ölürse diyor. Demek o şehitlik makamı o haftaya mahsus. Neden? Demek ki zaman aşımında belki günahlar münahlar çoğalır bir şey olur. O haftada ona şehitlik makamını bozdurmuyor yani. Anladım. Çok büyük bir müjdedir. İnşallah bu namazda kılmaya niyet eyledik. Şimdi kardeşim ben size bir bayram duası yapacağım. Yani bayram gecesiyle ilgili faziletli dualar kısaca siz de amin diyeceksiniz. İnşallahü Rahman. Bayramla ilgili zikirler ve dualar dergide yazmışsınız. Onlarla amel edersiniz. Yarınki gün kılınacak faziletli namazlar var. Bu namazlar Kurban Bayramı'ndan sonra 6 rekat namaz kılmak müstehap sayılmıştır. Sünnettendir diyor. İmam Gazali Hiyaül Ümmetin'de bunu zikrediyor. Ramazan olsaydı 12 rekattı da kurban günü bayram namazından sonra 6 rekat bildiğiniz surelerle kısa da olabilir. 6 rekat yani 4-2 de olur, 2-2-2 de olur. Bu sünnet müstehap sayılmış. Kurban kesen kişi kesim işlemini yaptıktan sonra kendi kesiyor. 2 rekat namaz kılması sünnettendir. Sonrasında yapılan dua kurbanı kesen yani vekalet de verse kesildiğin haberini alırsanız kendiniz kesmeseniz de mesaj geliyor kurbanın kesildi. Hemen 2 rekat kılmanız sünnettendir. Ve peşine de hemen dua yaparsanız ne dua yaparsan kabul oluyor. Ne dua yaparsan kabul oluyor. Bu da önemli bir meseledir. Ayrıyeten bir namaz daha var. Onu yani o biraz herkesin bileceği bir şey değil ama 4 rekat kılınıyor. Birinci rekatta Sebbesme Rabbikel Ala. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği kitapları okumuş kadar sevap alıyor. İkinci rekatta Veşşemsi ve dua. Efendim güneşin doğduğu vakitten battığı zamana kadar doğduğu her şeyin mislince yani güneşin üzerine vurduğu. Bu ne demek? Bütün mahlukat yani şey, dünyada olanları kastediyorum. Her şeyin mislince sevabını. Üçüncü rekatta vadduha. Bütün yetimleri yedirmiş, içirmiş. Onlara bakmış. Güzel elbiseler giydirmiş sevabından abi. Bütün dünyadaki yetimler. Dördüncü rekatta kulüvallahat okursa. Tabii şimdi ne bileyim. Sebbi isme ve şemsi ve duaları bilmiyorum diyenler. O zaman dört rekatta da ihlas okusunlar. Yani ben tabii bazı ulema böyle demişler bilmeyen ihlas okusun ama tabii esas sureler böyle zikrediliyor. Kulü Allah okusa Allah onu geçmiş gelecek 50'şer sene günahını bağışlar. Bu da İki bayramdan sonra da bu dört rekat kılınabiliyor. Yani bu dört rekatı kılan onu altıdan sayabilir. Hani altı rekat sünnettir buyuruyor ya İmam Hübeyşi. O altıdan dördü buna sayarsın. İki de eklediğin zaman hem Kurban Bayramı'nın altısı çıkmış olur. Hem de o dört rekatın özel fazileti. Ne yapıyor? Ben onu bilmiyorum. O zaman bildiğin surelerle altı rekat kılarsın. Ondan sonra bayram namazından sonra insan evine girdiği zaman iki rekat namaz kılar diyor. Bu da ayrı bir şey. Fatiha'dan sonra üç kere Kevser suresi okur. İnne atayna, hepiniz bildiği sure. Böyle yapan kimse fakir ise kurban kesmiş sevabı kazanır. Fakirler üzülmesin. Kurban kestiremeyenler üzülmesin. İnsanların çoğu borçlu. Asgari ücretle çalışsın. Asgariyi bırak. Yüksek ücretle çalışsa ne olur yani? 4-5 bin lira alan bile geçinemiyor. Alan bile geçinemiyor. Elektrisi, doğalgaz mı? Faturalara yetmiyor. O kadar pahalılık var. Onun için yani kurban çoğu kesemeyebilir diye düşünüyorum bu durumda. Kurban kesemeyen, kurban kesmiş sevabı kazanmak istiyorsa bayram namazından sonra eve girince iki rekat kılacak. Bu özel bu. Kurban kesme sevabı için. Bu özel bir namaz. Her namazda, rekatta Fatiha'dan sonra üç kere inna atayna kelkevzer. Zaten orada kurban kese o ayet surede geçtiği için özellikle Kevser suresini okuyor. Zengin ise o zaman kurbanını kestikten sonra yine bu namazı kılıyor. Akabinde duası var. Bu benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Onun ortağı yoktur. Bu işte kurbanın eti etime, kanı kanıma, kemiği kemiğime mukabil cehennemden kurtuluş fidyem olsun. Ya Rabbi Halil'in İbrahim Aleyhisselam'dan kabul ettiğin gibi benden de kabul eyle. Mealine gelen Arapça bilmeyenler nasıl olsa namazda değil peşine tercümesini de yapabilir. Dergide 77. sayfada İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati duası. İşte iki satırlık bir duadır. Bunu mutlaka yaparsa kurbanı kabul ediliyor. Ve kurban kesemediyse de kurban kesmiş sevabına nail oluyor. Yalnız iki rekatta da üç Kevser suresi inna atayına okumak üzere bu beyan edilmiştir. Ondan sonra ölülerin ruhu için yine kılınacak bir namaz tarif ediyor. Hadis-i şerifte İbnül Cevzi bunu zikretmiş Kitab-ül Nur'da. Bayram gününde her rekatta bir Fatiha, 11 İhlas okuyarak 4 rekat kılar. Namazdan sonra 100 kere estağfurullah deyip sevabını Müslümanların ölülerine bağışlansa. Bayram günü ölüler çok hediye bekliyor. Kabristanlara mutlaka ziyaret edelim. Hele anne babasının kabrine giden çok büyük ecre nail olur. O ayrı bir şey. Allah-u Tebarek de onların her birinin kabrine yani bütün Müslümanların ölülerine düşün ya, o Adem Aleyhisselam'dan. Bütün Müslümanların ölülerine hediye ediyorsun bu namazı. Her Müslümanın kabrine düşün ki üstünde 2 milyar var şu an diyelim, yani 2 milyara yakın. Altında ne kadar var yani? 6 bin seneden fazla. Bu kadar Müslümanın her birini, sadece bizim ümmet değil ki, bütün Müslümanlar yani. Bütün Müslümanların ölmüşlerin kabrine onları sevindirecek sadakalar, rahmetler, sevaplar, hediyeler ulaşıyor. Onlar bütün Müslümanların ölüleri Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu diyorlar ki, ruhlar aleminde toplanıyorlar. Ey Allah'ımız, bu bayram gününde bizi sevindireni sen de sevindir, onu mağfiret et, onu cennete girdir diyorlar. Allah Allah. Bütün Müslümanlar sana böyle dua ediyor. Kim o bütün Müslümanlar? Orada 224 bin peygamber var. Orada 114 bin bizim sahabe. Bu 224 bin peygamberin Ehl-i Beyt'i sahabesi var. Orada bütün geçmiş ümmetlerin evliyası var. Bu ümmetin sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in evliyası var. Düşünebiliyor musun? Bu Abdülkadir Geylani'de gidiyor, Şah-ı Nakşibend'de gidiyor, Silsile-i Meşayih'e gidiyor. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Dünya kurulduğundan bugüne kadar bütün Müslümanların ruhları toplanıyor. Diyor ki, ya Rabbi bugün de bizi sevindireni sen de sevindir. Allahümme ferrih men ferrahana fi hazel vakt. وَغْفِرْ لَوْا اَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ diyor. Bütün ruhlar sana dua ediyor. O ruhların içinde ne büyük ruhlar var. Ervah-ı aliyat. Onun için kardeşim, bunun için Allah-u Teala buyurur ki, bu kişi öldüğü zaman onun üzerine bin rahmet indireceğim, bin rahmet indireceğim, cennetteki makamını da bin derece yükselteceğim diyor. Bu da çok acayip bir, mühim bir şey. İki kere, senede iki kere kılınabilir. Çünkü iki bayram var. Deli her gün bayram. Müslümana iki gün bayram var. Dolayısıyla bu namazı kılalım. Dört rekat. Bu deminki namazlar harici. Bu ayrı bir şey. Biri kurban sevabı, öbürü kurbanın kabulü. Bunlar ayrı ayrı konular. Şimdi mesela hocam hani bu 6 rekat kılmak sünnettir dedin ya, ben bu 6 rekatın 4 rekatını buna sayabilir miyim? Saymasan daha fazla kazanırsın ama sayabilirsin. Sayabilirsin. Yani anladın mı? 4 rekatını buna sayabilirsin. Yani 6'dan 4 düşebilirsin burada. Hem sünnet yerine gelir hem de ölülerin ona. Ama bunda tabii şartlar var. Her rekatta bir Fatiha zaten okuyoruz. 11 İhlas. Bu kadar. Çok kolay. Namaz bitince de 100 kere estağfirullah. Bitti. Müslümanın sevabını bitince ya Rabbi bu namazın istiğfarların sevabını Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün Müslüman olarak ölmüşten ruhuna hediye edin. Bitti. Nasıl bir şey ama ya. Benim şaşırdığım yani bütün alemi ervah toplanıp sana dua ediyor. Bu kadar peygamberin, evliyanın sana duası, sen af olmamış kalır mısın ya cennete girmemiş? Bir de 1000 derece, bir de Mevla öldüğü gün ona 1000 rahmet indireceğim. Ne de iki bayram gününde Müslümanları unutmadı yani. Bu çok önemli bir şey. Sonra Efendim sallallahu aleyhi okuduğu mühim bir dua var. 77 de sayfa. Bunların hepsini şey yapamayız şimdi. O meşhurdur. Sahih hadistir. Bayram duasıdır. Allahümme selvi aişeten, nekiyeten ve miteten, seviyeten. O da orada da ölümle ilgili dua var. Bu dua okunuyor. Sayfa 78'de dergide. Lale Gül dergisinin bu Temmuz sayısında. Sonra efendim meşhur hadis-i şerif var. Bayram namazından önce 400 kere. Bu biraz yetişmiyor bazen. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamd. Yuhyi ve yumiitu ve havle bi yedil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Kıyamet günü Allah Teala 400 köle azat etmiş, sevabı veriyor. İşte kıyamet günü şehirler bina diyor, ağaçlarını dikiyor, melekler görevlendiriyor. Efendim dört yüz kere okuyana, evet. Bayram gecesi 400 kere okuyana da Kitab-ı Nur'da geçiyor. 1000 kere okuyanın için cehennemden fidyesini vermiş oluyor. Cehennemden kurtuluş fidyesi vermiş oluyor. Bayram gecesi 1000 kere ben yetiştiremem. Ben biraz yavaş okuyorum. 400 kere okunabilir. Bayram gecesi rivayet ede var. Günler. Bence yani geceden başlarsak meşhur la ilahe illallah ve la şerike le lehul mülkü ve lehul hamd. Yuhyi ve yumiitu ve havle bi yedil hayr da var ama yani Bukhari'deki rivayette lehul mülkü ve lehul hamd ve ala hüseyin kadir, hani yetişmiyorsa vakit. O da kurtarır. Bukhari'deki hadiste o zaten var. Dolayısıyla o yani o şekilde kurtarın. Sonra bayram günü sabah 300 kere bunu mutlaka yapalım. Bunu hepimiz yapabiliriz. Sübhanallah ve hamdi. Sübhanallah ve hamdi. 300 kere okuyor. Sevabını Müslümanların ölmüşlerine hediye ederse her Müslümanın kabrine 1000 tane nur girer. Her Müslümanın milyonlarca belki de milyarlarca her Müslümanın kabrine 1000 tane nur girer. Bu kişi öldüğü zaman Allah-u Teala da buyurur ki sen madem bayram sabahları her Müslümanın kabrine 1000 tane nur girecek zikir hediye ediyordun, al da sana senin de kabrine 1000 tane nuru kabre girer girmez gönderiyorum Allah-u Teala buyuruyor. Müslümanların ölülerine duanın çok büyük şeyi var. Sen de bir gün öleceksin. Arkadan oğlun kızın okur mu okumaz mı? Sen şimdiden Müslümanların ölülerini bayramda unutma. Zikirleri, tesbihleri yap gönder. Mevla seni unutmaz. Oğlun kızın unutur. Mevla seni unutmaz. Çünkü neden? Sen Müslümanları düşündün ya. Mevla Müslümanları acıyana acır. Hediye gönderene hediye gönder. Ümmetçi olalım yani. Bütün Müslümanlara. Hazreti İmam Zühri radıyallahu anh buyurur ki ben bu 300 Sübhanallah ve Hamdi okuyup ölülere bayram sabahı hediye etmeyi Enes radıyallahu anh'tan işittim. O tabiinden zaten. Enes radıyallahu anh'tan işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim diyor. Ben de terk etmiyorum elhamdülillah. Bu biraz da kolay, öbürleri gibi uzun da değil. Bunu elhamdülillah her bayramdır bildik bileli yapıyoruz yani. Size de tavsiye ediyorum. Enes radıyallahu anh da buyurmuş. Ben bu ameli Resulullah'tan işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim. Ben de Resulullah'tan işittim buyuruyor. Ne Hazreti Enes kimden işitecek? Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Şimdi İmam-ı Ücuhuri ve İmam-ı Venai rahimehullah'ın naklettikleri hadis-i şerifte eserde vardı olmuş. Bayram günü bir insan sabah namazından sonra 100 kere istiğfar ederse, sabah namazını kılacağız cemaatle inşallah, 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, 100 kere istiğfar ederse, amel defterinde hiçbir günah kalmaz, hiçbir günah deyince buna büyük de girer ya. Hiçbir günah kalmaz illa muhiyan. Hepsi ondan silinir. Ve yekunu yevmel kıyamet. Amine min azabillah. Kıyamet günü Allah'ın azabından emniyet içerisinde güvende olarak mahşere çıkacaktır. İki bayram günlerinde okunacak peygamberlerin duaları var. İşte Rabbena zalemna Adem ile Havva aleyhisselamın. Rabbena amna fa'fir lana var. İşte o La ilahe subhaneke 40 kere var. Rabbini zalemtu nefsi var Musa aleyhisselamın. Ve lezi yatman yağfir ali var İbrahim aleyhisselam. Bunlar 30 kere 20 kere bayram günü zikirleri. Dergide sayfa 79-80. Zaten 80. sayfada bitiyor. 80. sayfada da o zikirleri yapmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet olarak okuduğu duayı mutlaka yapmak lazım. Sayfa 78'de. Şimdi ben de beraber şehitlerimizin de ruhuna okuduktan sonra bir de Büyük Bayram hocamız, Allah kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyet versin. Hepimizin yani çocukluğumuzda hocalığımızı yapmış Efendi Hazretlerimizin vekillerinden, halifelerinden kıymetli hocamız. Onun hanımı Hacı annemiz vefat etti. O arada sohbet olmadı yani bugüne kadar, haftada bir olduğu için sohbet. Ona hediyemiz gecikti. Bayram hocamızın da hanımı Hacı annemizin bütün Müslümanlara hizmeti olan bir hanedir, bir ocaktır. Herkesin fetvası, müşkili, nikahı, şu su bu su, yani nikahla ilgili soruları, efendim talakla ilgili boşanma soruları. Yani hoca efendi senelerdir vakıf malı gibi milletten uğraşmış bir hocamızdır yani Büyük Bayram Hoca. Küçük Bayram Hocamız yani yaş olarak küçük Bayram Hocamız, o şehit oldu zaten, Allah kabrini nur etsin. Büyük Bayram Hocamız hayattadır, ona hanım acaniniz için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adedema ve si'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuk hocam. Amme nevalük ve la ilahe illallah. Ya Rabbi hediyemizi kabrine vasıl eyle, acanemin seyyatını mahveyle hasenatı. Tebdil eyle Efendi Hazretlerimize intisabının, çarşafı şerifi muhafazasının, birçok alim oğullar yetiştirdi. Ömer Hoca Efendi, Mustafa Hoca Efendi oğulları hepsi imam, hoca, hafız, daha nice hocalar yetiştiren bir hane, ocak. Hacı annemizi Kur'an'a, dinimize, medreselere yaptığı hizmetlerinden dolayı en yüksek derecelerle müşerref eyle ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin amin. Salavatlarımızı unutmadan okuyalım cumamızın salavatına. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi yapacağım dualara amin deyin. Türkçe duaya vakit kalmadı. Bu hadis-i şeriflerdeki duaların eşi misli benzeri yoktur. Bu duaları yaptığımız zaman dünya ve ahiret hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemediği bir şey kalmamıştır. Bu itibarla amin diyenler kazanacaktır. İnşallahü Rahman. Arada da tekbirler getirmek suretiyle mübarek cuma gecemizi ve bayram gecemizi Rabbim ihya edenlerden eylesin. Bu vesileyle sohbetlerimize bir kere dahi gelenler veya gelmeyip dinlemiş olanlar, bizi Allah için sevenler, Allah yolunda kardeş kabul edenler, Lale Gül FM'i, Lale Gül TV'yi dinleyenler, Hayder de yaptığımız sohbetlere iştirak edenler, Hayder'in yaptığı hayırlı hizmetler ve faaliyetlere iştirak edenler ve sair bizimle herhangi bir vesileyle taalluku bulunanların Kurban Bayramı Şerifini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını, akıtılan kurban kanlarının, akıtılan Müslüman kanlarının durmasına, Yemen'den, Filistin'den, Suriye'den, Irak'tan, Aktar Arzı'nın her neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa zulümlerin durmasına vesile olmasını, günahlarımızın mağfiretine vesile olmasını, mahşer sabahında Burak olarak karşımıza çıkmasını, bizi sırattan şimşek gibi geçirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Amin diyenlerin de Rabbimin bu duaya ilhak etmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek bayram gecenizi, gününüzü, cuma gecenizi, gününüzü, çifte bayramınızı bu vesileyle tebrik ediyorum. Maddi, manevi, bütün feyizler, rahmetler, hidayetler, mağfiretler, rızalar, bütün bereketler, maddi manevi bütün bereketler evlerinize, ocaklarınıza, iş yerlerinize, sevdiklerinizin üzerlerine yağsın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyel e'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme leke elhamdüke allezî nekûl. Ve hayran mimma nekûl. Allahümme leke salatuna ve nusukuna ve mahyana ve mematuna. Ve leke rabbi turâsuna. Ve ileyke ya Rabbi meâbuna. Allahümme inna ne'ûzü bike min azâbil kabr ve vesvesetis sadr ve şetâtil emr. Allahümme inna ne'ûzü bike min şerri mâ teci'u bihir rîh. Allahümme inna nes'eluke min hayri mâ teci'u bihir rîh. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil âhireti haseneten ve qina azâben nâr. Allahümme inneke terâ mekânenâ. وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم نحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف المضرور من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصحابنا وأولادنا وأحفادنا وذرياتنا وجماعاتنا من النار اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار اللهم وسع علينا من الرزق الحلال اللهم اصرف عنا سوء فسقة الجن والإنس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم إنا نسألك من رزقك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور الله بلغ منا تحية وسلامة اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Habibül mahbub, şafil ilel müferricil kurub, ala aleyhi sahbihi ve sellem adede ma şahı ilmullah. Allahümme inna ne'udu bike minel hemmi vel hazen, ve ne'udu bike minel aczi vel kesel, ve ne'udu bike minel cübni vel bukhli vel herami vel me'themi vel meğram, ve ne'udu bike min fitnetil kabri ve azabil kabri, ve min fitnetil nari ve azabil nari, ve min şerri fitnetil gına, ve min şerri fitnetil mahya vel memat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, fatihü lima hulika vel khatim lima sebeqa nasırul hakkı bil hak vel hadi ila sıratıke l-müstakim ve ala ali hakka kadri ve miqdari l-azim adede ma şahı ilmullah. Allahümme inna ne'udu bike min zevali ni'metike ve tehavvuli afiyetike ve fücaati nikmetike ve cemi'u sekatike, ve ne'udu bike min cehdil belâi ve derakil şekâi ve su'il qadâi ve şemâtetil a'dâ. Allahümme inna ne'udu bi rızâke min sekatike ve bi muafâtike min ukubetike, ve ne'udu bike min kelâ nuhsî senâen aleyk. Allahümme ente kemâ esneyte alâ nefsik. Allahümme ya Rabbi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kadar. Allahümme inna ne'udu bike min etta'ni ve etta'un ve azimil belâ ve min fitnetil veba ve min harikil humma. Allahümme inna ne'udu bike min cemi'il belâ vel emrâd vel esqâm vel mesâib vel evcâ'i kulliha. Allahümme inna ne'udu bike min azimil belâ fin nefsi vel mâli vel ehli vel veled. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, mimma nekâf ve nehzer. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, adede zunubina hattâ tuğfer. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فعمرنا وعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وبصرنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا أنقص الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا أرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم اجعل في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي قلبنا نورا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ونعوذ بك من وسواس الصدور وتشتت الأمور وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين وارحمنا رحمة منك نسعد بها في الدارين وتب علينا توبة نصوحا لا ننكسها أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة وأغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم نذر قلوبنا، اللهم نذر قبورنا وأعزنا من الشر كله واجمع لنا الخير كله. نستودعك دين وأمانتنا وقلبنا وبدننا وخواتيم أعمالنا وجميع ما نعمت به علينا وعلى جميع أحبائنا والمسلمين أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ve qina azaben nar ve ğfir lena ve valideyna ve zürriyatina ve ihvanina ve ehlina vel hadirin vel gaibin vel samiin vel müstemiin vel müemminin minel müslimin ecmain bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellem teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme inna neseluke işeten nakiyye ve miteten seviyye ve meradden gayra muhzin ve la fadih. Allahümme la tuhlikna fec'e ve la te'khuzna bagte ve la tu'cilna an hakkın ve la vasiyye. Allahümme inna neselukel afafe vel gina ve tuqa vel huda ve husna akıbetil ahireti ve dünya. Allahümme inna ne'udu bike mine şekki ve şikaki ve riyâ ve sum'ati fi dinike. Ya mukallibel kulub, la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeten inneke entel vehhab. Allahümme Rabbena zalemna enfusena ve lem tagfir lana terhamna lenekunenne minel khasirin. La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina rushada. Min ezvacina zürriyatina kurrat a'yun ve ec'alna lil muttaqina imama. سألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قبل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قبل. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب آيتlerden hadislerden bunca dualar bize nasip etti şu mübarek gecede. Duaların reddolunmadığı 5 geceden 2 gecesi toplam. Hem cuma gecesi hem kurban bayramı gecesi. Asla reddolunmayan, bunca amin diyen kardeşlerimiz, kadın erkek, müminini, her birerlerimiz ne hayırlı muradımız varsa ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Sabaha faizinden, müflihinden, mağfurinden, merhuminden olarak çıkmak nasip eyle. Bu mübarek bayram sabahın dostlarının bayramı üzere. İhya etmek bizlere gecesini gününü nasip ve müyesser eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım şu mübarek bayram gecelerinde, şu mübarek cuma gecelerinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle enbiya-i azam, rusul-ü fikam, tabi-i tebe-i tabi, sahabe, ulema, evliya. Senden neler istediyse hepsini senden istedik. Şu mübarek gecede hepsini bize yata eyle, ikram eyle, ihsan eyle, hibe eyle, bahş eyle, lütf eyle, kerem eyle. Ya Rabbi cümlemizi meccanen afeyle, karşılıksız afeyle, kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Hiç güvenilecek bir amelimiz yok. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz bizim. Fazl-ı kereminle, lütfeyle, keremeyle, kabul eyle. Ya Rabbi dostlarına bağışla, dostlar hürmet. Ya Rabbi kurbanlarımızı da kabul eyle. Ya Rabbi fazl-ı kereminle, ya Rabbi, ya Rabbi. Mahşere çıkanda ya Rabbi Burak olarak sıratı geçirtmesin bize. Nasip müyesser eyle ya Rabbi. İman üzere ölmek, İslam üzere ölmek, hüsnü hatim eyle, çene kapamak. Cümlemize nasip eyle. Ahir kelamlarımız kelime-i tevhid ve Kur'an. Şu mübarek gecede tembelliği izale eyle, uykuyu izale eyle, gevşekliği izale eyle. Ya Rabbi sabaha kadar diş bir şekilde ihya edebilme kuvvetini, kudretini bizlere ikram eyle. Şu mübarek gecelerde ibadet yapana kalplerinin öleceği günde kalbinin ölmeyeceğine müjdeleyen Habibin sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace hadisi, Tabarani hadisi. Bu hadisleri rivayet eden bunca ruvatı muhaddisin-i kiramda hürmet. Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım. Bu geceyi bize ihya nasip eyle. Kalbimizi ölmekten muhafaza eyle. Son nefeste kalplerin şaşkına döneceği günde kalbimizi zikrinle agah eyle. Uyanık eyle. Teyakkız eyle. Mutmain eyle. Zikrinle mutmain olarak çene kapamak. Şu mübarek gece hürmetine cümlemize. Nasip ve müyesseri. Amin diyen dillerini harcı hemden azad eyle. Amin diyenler bu dualara ilhak eyle. Bütün ayet ve hadislerdeki duaları toplamış bu hadis-i şerifler, meşayih toplamış, Kutbuddin Hanefi Hazretleri toplamış. Şu mübarek duaları bize nasip ettin. Kabulünde nasip eyle ya Rabbi. Zikretmeyi nasip ettin. Bu kardeşlerimize dinletmeyi nasip ettin. El kaldırmayı nasip ettin. Amin demeyi nasip ettin. Ya Rabbi sen reddedeceğin dua yaptırmazsın. Kabul etmeyeceğin nasip etmezsin. dua kapısı açılana kabul kapısı açıldı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kabul kapılarını şu mübarek gecede fetheyle ya Rabbi. Bütün hayır kapılarını fethettin. Bütün hayırları bu gece yağdırdığını Habibim beyan etti. Bunca hayırlar yağarken gökten yere bütün bereketler, rahmetler şu mübarek bayram gecesinde, cuma gecesinde inzal edilirken ya Rabbi bizi mahrum etme ya Rabbi. Şakî yapma ya Rabbi. Bedbaht yapma ya Rabbi. Ya Rabbi ne olur bizi hissedar eyle ya Rabbi. Hissemizi payımızı azim eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmet. Taha ve Yasin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Salaten, Allah'ım salli. Salaten kamileten ve sellim. Selamen tammen ve alâsin. Muhammedin illezî tenhallü bil uqad ve tenfericü bil kurab ve tuqdâ bil havâic ve tünâl bil rahâib ve husnül havâtim. Ve yüstesqal gamâmu bi vecihil kerîm alâ aleyhi ve sahbim. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede kulli mânim. Ya Kerim, Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Mehtelefel melevan ve teakabel asran ve kerrel cedidan ve istekallel ferkadan ve bellih ruhahu ve ervahi ehl-i beyt minnet tehiyyete ve selam. Amin. Şehit askerlerimizden Mustafa Dağlı, Caner Mayendağ, Samet Çaldır ve Kerim Arslan şu anda bize ulaşan dört şehidimiz yani geçen haftadan bu zamana kadar bu şehitlerimize ya Rabbi karkay karık rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, ailelerine sabrı cemil, ecizeli, salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle, ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmeyi, cennette şehitleriyle birleşmeyi nasip ve müyesser eyle. Şehitlerimize ve bundan evvel bu vatanımızı, ezanlarımızı, kutsallarımızı muhafaza için şehit olmuş cümle şühedamızı da bu dualara ilhak eyle, şefaatlerine bizleri de nail eyle. Amin, amin. Ya Rabbi bugün isimle zikrettiğimiz ve bundan evvelki cümle şühedamızın da ervah-ı tayyibeleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanı koyacak. Ve ammene ve aliku la ilahe gayruke. Bizden kabul eyleyip şehadetlerimizin, zikirlerimizin sevaplarını, isimlerini zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz cümle şu edamızın ervahine hediye eledik. Şu mübarek bayram gecesi, cuma gecesi İsa'yla ile kabirlerini nur eyle ya Rabbel alemin ve ahirun nasın. Onları şehit edenleri de kahreyle, katleyle, mahveyle, perişan eyle. Ocaklarına ateş düşürüp terörü tamamen vatanımızdan söküp atmak bir tane dahi böyle bir hıyanet, eşkıyalık, terörist bir vaka kalmayıncaya kadar askerimizi, polisimizi mansur ve muzaffer eyle. Adasını adamızı mağlubu makur eyle. Onlara destek verenlere de, para verenlere de, rey verenlere de, teyit edenleri de ya Rabbi sen her birerlerin güçlerini, kuvvetlerini ademe tebdil eyle, tahvil eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi sellem. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için. Buyurun es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin, Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin, velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin, amin, amin. İlâ şerefi ruhin Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabi ve meşayihina kâfi ve lâhâr. Ve lâhâr ve efendim babamız khâsaten ve lâhâr. Ervâhî emvâtine amma. Ebi Yezid el-Bistami, Ebi Hasan el-Kharkani, Ebi Ali el-Farbe diyor, Yusuf el-Hemedani, Harik Ucduvan, Şah-ı Nakşibendi, Alaaddin Attar, Muhammed Halid, Mustafa Asmet, Garibullah, Bükşeyh, Halil Rıza Bezzat, Kaddesallâh esrârahum ve arvâhum, El-Fatiha.